säger vi hej och glatt välkomna tillbaka till Retroresan. Jag som pratar nu, jag heter Samson. Med mig ikväll från Borås har jag som alltid Anders Brunlöf. Jag väntar fortfarande på att du ska säga Bollnäs där. Jag har inte riktigt kommit över den här flytten riktigt än. Borollnäs för mig så länge. Precis. Tjena Samson och hej alla lyssnare. Hur är läget med dig Anders? Det är bättre, det är mycket bättre än vad det var sist. Där det inte blev någon avsnitt. Sist när PlayStation hade köpts men bilen gick sönder. Ja, precis. Avsnitt innan det så var det ju PlayStation som hade gått sönder. Så det var, januari var lika roligt som alltid. Nu är bilen lagad dock. Går nästan klockrent. Och en PS3 Slim är inhandlad. Sen har jag inlett en liten operation så att säga för att försöka rädda mina saves från gamla PS3. Och kommer fram till att Sony verkligen har kört upp någonting i analen på mig. Ja, det är väl just det att i och med att du inte kan använda den gamla så är det svårt att få ut filerna på något vis. Precis, jag tänkte i mig då, i och med att PS3:s system är Unix, så tänkte jag att jag installerar Linux så kan jag läsa filerna via en USB-adapter. Icke san icke, för det PS3:an gör när man stoppar in disk är att den formaterar den och då gifter den hårddisken med något typ av enkryptering eller någonting sånt via moderkortet. Så den hårddisken blir därmed bunden till just den specifika PS3:an. Shit, vad jobbigt. Mm. Så det enda sättet egentligen är att få liv i min gamla PS3, vilket jag nu ska försöka än en gång. Vi försökte en sväng där med hårtork och allt vad det heter. Det gick ett tag. Våra kära lyssnare, Nidelius eller vad det blir, han lämnar ju in på ett ställe i Göteborg som faktiskt lyckades fixa hans. Så jag tänkte jag ska till Göteborg till helgen, så jag tänkte jag skulle lämna in den där jag också. Vad ska du göra med PS3 när du är klar med det? Den gamla alltså. Den gamla om jag får den att fungera. Nej, allmänt oavsett. Jag vet inte. Jag har ju lagt ut den på att radera en gång. Den köparen ville inte svara på mina mejl, så jag antar att det enda jag kan göra är lämna ett negativt omdöme på Tradera liksom. Då skulle jag ju få nästan 900 spänn för den, vilket jag tycker är rätt okej för en defekt maskin. Ja, det är mer än okej. Det är ju det att det sitter en 160 gigs hårddisk i, som jag uppgraderar själv då. Det är väl det som gör att den är värd någonting, så att säga. Jag har helt enkelt tappat bort min 40 gigs disk. Jag kan inte sälja en PS3 utan hårddisk, tycker jag. Det är lite snabbt. Ja, lite grann. Så det var en jävla historia och den slutar inte väl. Men bilen går i alla fall bra. Jag tänkte mest att om det är worst case scenario att du får inte skiten lagad någonting alls, den är helt värdelös för dig, och du vill behålla din hårddisk och alltihopa, så vet du någon i Malmö som gärna tar emot en trasig PS3 utan hårddisk. Ja, du tänker så. Ja, du tänker så. Vi kan ju säga Samson, om jag får tillbaka den från det här stället i Göteborg och den faktiskt lever, nu vet inte jag hur länge den lever, de lämnar 3 månaders garanti i alla fall, vet jag, men då behöver jag bara kopiera över mina saves och radera lite konton och så att de inte längre är låsta. Sen så skulle du faktiskt kunna få ta över den. Mer än gärna. Ja, kanske mot jag ska inte vara kinkig. jag kan göra så här att jag ser till att se till att du har Jägers hela sommaren eller sånt där. det blir dyrt för dig, det ska du veta. Ja, men det blir också lite som en avbetalning. Jag behöver inte slanta upp med liksom 1000 lappar på gång, utan det är så här, här får du en Jäger, det får du klara dig nu på i 2 veckor. Ja, grejen är att dealen den här butiken i Göteborg har är att lagar de den så att den blir brukbar igen, då tar de ut en avgift, annars ger de det jag tror det var gratis, annars var det inte för en större peng. Jo, men om de inte kan fixa den då? Ja, då får jag typ, antingen så är det gratis eller så får jag betala typ 200 spänn, jag minns inte hur det var. Nej, jag tänkte mest, vad gör du ifall det inte går att få något? Ja, då får du den också. Precis. Precis. Ja, för att jag har ju mina kontakter nere i Malmö, va? Ja, du tänker så. Ja, jag tänker så. Nog om våra privata affärer. Hur har det gått då med mina saveflyttningar? Är det liksom, är det där vi står nu då, att du ska lämna in den och hoppas liksom? Precis. Och bara jag kunde få den att leva typ en timme, så skulle det där räcka. Det är liksom in med skiten på en USB och klar. Nej, det är inte ta mycket plats. Det behöver inte installationsfilen, det behöver ju bara savesen. Precis. Vissa är dock låsta. Vissa utvecklare väljer låsa sina till ett specifika system, vilket är jävla idioti. PlayStation Plus så har ju förresten en rätt bra lösning för det här på gång. Mm. Där man ska spara sina save-filer i ett cloud. Ja, tack. Ja, precis. Varför finns det inte redan? Precis, det undrar hur många gånger jag har uttryckt just den frasen medan jag har hållit på med det här. Jag har gjort det till en vana nu. Nu har jag konstant med mig mitt USB-minne med gamertag och alla mina saves. Ja, det är ingen dum idé. Jag är lite för lat för att köra sån backup. Men man borde kunna automatisera det där. Att typ PS3 slår på sig och gör en backup varje gång, typ 4 på morgon. Ja, fast det här är ju inte en backup. Du får ju inte backupa Microsofts prylar på det sättet. Nej, men saves. Ja, nej, men du får inte backa upp dem heller. Nej. Då kan du ju fuska till i achievement som tar en save precis innan achievementen ploppar upp. Det går väl att låsa på något vis. Ja, hur som i alla fall så får man inte det. Det går ju förstås att lösa. Det är alltså... Det som händer är att stoppar du i ett Microsoft formaterat USB-minne i en dator, så lämnas ett vattenmärke där att den har suttit i en dator, och då blir allting korrupt när du stoppar tillbaka den i din Xbox. Mm-hmm. Kruxet är bara att är det en Mac-dator så händer ingenting. Så du kan ju kopiera dem via en Mac-dator eller en Linux-dator. För den principen är att den inte ska vara en Windows-dator liksom. Okej. Ja, det är alldeles för mycket sånt där skit i nya konsoler, så det är skönt att vi kan prata om lite gamla spel i den här podcasten. Ja. Jag måste dock tillägga att det finns ju en anledning från början till varför den där skiten finns, och den anledningen är ju för att bibehålla integriteten i systemet, så att typ trophies-systemet är värt någonting och så vidare. Precis. Och det är ju en köpstark grej att man har achievements och trophies. Ja. Jag menar, som nu när vi står och funderar på Portal 2, så är det så här: jag vill ju ha det till en PS3 för att jag vet hur mycket bättre det kommer vara. Samtidigt så finns det en liten gnidig jävel någonstans långt inne i mig som säger: men du får achievement som du spelar på 360. Och jag bryr mig egentligen inte om achievements, det är som är det värsta. Men du kan börja bry dig om trophies då när du väl skaffar en sån. Kan du kanske tävla mot mig? Ja, för du har inte fått så här 3 års försprång. Nej, men alltså man kan ju köra typ så här: ja, ta 10 platerna från nu. Ja, det är sant. Så kan man ju också göra. Ja, nog om detta. Ska vi hoppa in på våran postsäck? Det tycker jag. Innan vi sätter igång med veckans postsäck så ska vi ju utannonsera den lilla undersökningen vi håller på med just nu på hemsidan. Precis. Och det är just kring den här postsäcken, eller community-delen som vi har kallat lite tjusigare på sajten. Mm-hmm. Det tar ju ganska lång tid det här att gå igenom lyssnarbreven. Vi tar ju inte alla, men vi tar väldigt mycket, och vi diskuterar gärna mer än vad som kanske är normalt. Lite väl mycket off-topic ibland också. Ja, precis. Och många uppskattar det, många tycker att det är jobbigt. Så vi har helt enkelt frågat på sajten: hur vill du ha community-delen i Retroresan? Och då finns det 4 alternativ. Man kan rösta på som det är nu, det vill säga att vi fortsätter utan förändring. Eller flytta det till slutet av avsnittet. Alltså att vi har ungefär samma sak fast i slutet. Och sen så har vi som en del av ett inför-avsnitt. Alltså att vi gör ett särskilt avsnitt med bara community-delen som vi släpper kanske dagen innan eller så. Mm. Eller något liknande. Tanken för mig är att vi spelar in precis som vanligt, med att vi stycker upp det då. Så att det blir 2 avsnitt varje vecka. Mm. Så att man, om man vill, så skiter man i community-delen och bara tar avsnittet så att säga. Eller så tar man båda 2. Mm. Slutligen kan man också rösta på jag bryr mig inte. Nej. Och det är det, om man är helt så här, spelar ingen roll hur du gör. Jag är så hacksig så jag gör precis som jag vill ha det, i alla fall. Nej, men det är väl grundtesen. Sen kanske det kommer mer så här förfinade. Sen ska vi också säga att resultatet av omröstningen kommer inte att avgöra frågan, men det kommer ge oss mer hum om vad ni tycker. Mm, precis. Ja, nog om det. Nu tar vi faktiskt och river av lite av de här lyssnarbreven, tycker jag. Det tycker jag. Ja. Och först så ska jag faktiskt nämna Loading, där vi har fått lite kommentarer. Mm, mm. Och då är först ut Spiritual Chaos, som pratade med oss sist, och jag brände ju av lite på honom tidigare. Men hur som helst, det här är vad han säger angående Ninja-avsnittet. Han pratar först om Kevin Smith då, som vi nämnde, podcast-nätverket och så vidare. Mm. Han säger då: japp, Samson, smodcast-nätverket är grymt, Babylon är trevligast av dem. Babylon är också väldigt förtjust. Jag gillar i och för sig dock original-smodcasten också. Dock så säger han att Kevin Smith kan bli lite väl mycket ibland. Det är så skönt när andra snubbar tar fokus i hans podcast. Okej. Ja, nog om det, är ju en annan podcast, Don't Mention the Competition, som vi kan säga. Sen så pratar han lite mer med dig angående vad han säger är världens bästa rockband. Ja, jag håller inte med, men jag håller med om att Pearl Jam är jävligt bra. Ja. Biffy Clyro är ju, alla som vet musik, världens bästa rockband. Han säger som så i alla fall. Angående Pearl Jam. Deras cover av Love Rain Over Me är grym och även filmen de gjorde den åt är bra. Lyssnade då de spelade den på The Who-hyllningskonserten. Där gjorde de också en grym cover av The Real Me. Mm-hmm. Man den har jag inte hört. Eller sett ens konserten. Men jag vet att du gillar Rain Over Me eller Rain On Me. Jag minns inte vad filmen heter. Nej, den heter ju Over, säger jag varje gång. Du bara, nej, det heter den inte. Men då är det låten som heter Rain On Me. Over heter den bara, med accent. Ja, fuck it. Bra film, jävligt bra låt. Ja. Hur kör man i alla fall så länkar han till då ett YouTube-klipp på där just Pearl Jam hyllar The Who. Och tycker att du ska titta på det, och det tycker väl jag också. Sen så har han en till punkt som heter angående att starta en egen podcast och jag är en fitta. Alltså, jag uttryckte mig nog dumt, inte för att det spelar någon roll, men jag diggar er båda som duo. Som ni själva säger så handlar det mycket om hur ni kompletterar varandra. Och jag tycker att Samsons Trivia plus Infom-spelen ni spelar både intressant och gör sig bra, inget så. Jag har inget emot att ni skulle vara... Nej, och har inget emot att ni inte skulle vara allvetande, mycket negationer där. Dock är det jobbigt när folk som inte är allvetande har någon slags uppenbarelse av att vara det. Hänger du med vad han menar? Jag tror det. Ja, jag tror att det här är något problem som jag själv råkar ut för också, att man lyssnar på någon i en podcast till exempel, så får man känslan av att det här är en människa som har bra koll, för att de säger mycket som verkar som att de har bra koll, och så plötsligt kommer det någonting som bara bryter den fasaden, att det är inte så jävla allvetande längre. Och känner man sig lurad lite grann. Ja, det blir ju så här, men vänta nu, hur mycket annat tidigare har han också haft fel om då? Eftersom han inte kunde det här. Och jag misstänker till något sånt som att jag har själv gjort det här med Sebastian i Radio Speltorsk faktiskt. Jag tror att jag skrev till dem också och sa att så här, typ, och var jobbigt. Så här, jag hade bilden av Sebastian som någon slags, vet, så här, inte allvetande, men mångvetande snubbe som kan skitmycket. Och så hade han så helvete fel om någonting. Han vet ju skitmycket, men de bara obskyra saker som ingen annan vet. Sen han säger fyr lite så. I och för sig. Men jag tror att det är samma problematik, eller för att jag fick intrycket av att han... Det kändes för mig som att han skulle kunna mer än han kunde. I alla fall, Spiritual Case fortsätter. Det finns en allmän trötthet mot kunskapsfisare som ofta trots sin självgodhet har fel. Finns för många sådana i min omgivning. Nu är du säkert inte sån, Samson, men jag fick lite den uppfattningen genom till exempel det snabba svaret om nej, Carpenter gjorde inte Escape from LA, det var någon annan random Hollywood-snubbe, när det faktiskt är så att Carpenter har regisserat den. Och ja, det händer ju att det blir såna här saker. Och jag förstår vad du försöker säga, Spiritual Case, och jag är med dig. Och jag kan säga på en gång igen då att jag själv vill inte ge ut den här uppenbarelsen av att vara allvetande. Sen så är jag säker på att det säkert kan tolkas som det. Det kan säkert låta som att jag tror att det är det, men det är absolut inte meningen. Och jag har ofta fel, och jag blir ofta synad på de felen. Och då, jag har inget problem med att ha fel heller. Och jag tycker det är jävligt viktigt att folk synar Samsonans fel, för jag sitter ofta här och känner mig dum. Och när folk synar dig och påpekar att du har fel, då känner jag att jag är inte kanske så dum. Men du är ju minst lika kunnig som jag om det mesta. Nej, jag vet inte det. Apropå kunnig så vann jag en tävling idag. Jag har inte nämnt den. Nej, just det. Alldeles innan vi skulle börja spela in, så satt vi och lyssnade på Radio Speltorsk livesändning. Ja. Jag känner väl inte att det är någonting jag ska stoppa i mitt CV kanske. Men... Nej, men du vann deras musikquiz på slutet. Yes. Vad vann du för något? Det var nog peka, klicka, spelaktigt på PC. Jag tror jag gav bort priset faktiskt. Du vann Magica, kan jag tillägga. Ja. Det var tävlingen som var viktig för mig. Ja. Jag brukar ställa upp i deras tävlingar, och nu vinner i och för sig inte jag, men jag tänkte hela tiden att så här, jag kommer tacka nej, för att jag får spel gratis som det. Det känns elakt att jag stjäl dem från folk som inte får spel gratis. Precis. Spiritual Case säger slutligen, det är bara skit. Det är väl bara jag som läser in skit genom att bara höra era röster. Hade vi suttit i en soffa hållandes hand och tittat på kommentatorspåret till Dogma, så hade jag säkert konstant suktat efter third base. Och den här, så tycker jag att han klämmer in så många sköna referenser på en gång, att Spiritual Chaos har helt klart återhämtat sig själv i min bok. Ja, han närmade sig i våran soffa lite grann, tyckte jag där. Ja, fast vi höll inte hand. Nej, precis. Han säger också, hur som, ni är grymma, gör min trista vara lite roligare. Jag är en fitta, orkar inte starta en egen podcast. Nej, du är inte en fitta. Och jag vill också säga, bara för att vara PK, inte bara för att peka, bara för att jag tycker det, försök undvika att använda könsord som ett så här generellt neutralt skällsord. För att även om du inte menar det som att så här, fitta är någonting dåligt, så blir ju tolkningen att här, av att du säger ett kön som inte är ditt, så kan en person som har det känner tycka, varför säger du att mitt kön per automatik betyder dåligt? Nog om det. Jag tycker religiösa grejer är mycket roligare att dra till. Jag är en demon. Mycket bättre. Eller varför inte, jag är en kristen. Men om man lägger en ännu liksom mer negativ ton på den där fittan, och säger jag är en sladdefitta. Ja, men då kan det lika gärna vara en slappkuk. Ja, men ja, givetvis. Men det jag tänker då, det är att liksom, det är inte själva fittan per se som är, utan en sladdefitta är på ett visst sätt. Jo, men alltså problematiken ligger ju inte i att det är ett kön. Problemet, alltså, jag tror ju med största sannolikhet att Spiritual Chaos lika gärna hade kunnat skriva att jag är en slappkuk. Mm. Men av att han väljer fitta, så finns det folk som kan tycka att det är ett diskriminerande uttryck. Jo, men det jag menar är att om man väljer till stärkelseuttryck, eller vad man ska säga, stärkelseord på fitta, alltså lägger till det någonting, alltså sunkfitta eller vad som helst. Hej alla mammor som lyssnar på våran fittdiskussion förresten. Så blir det inte lika genusbaserat, förstår du? Då blir det någonting väldigt mer distinkt. Ja, det blir ju mer så, ja. Men mm. då kommer jag automatiskt frågan, varför sa du inte slappkuk då? Varför sa du sladdfitta? Och att det låg bättre i mun. Ja, men, och då kommer vi återigen tillbaka till att det handlar inte om att Spiritual Chaos vill trycka på könsskillnader eller liknande, utan det handlar om att han bara ville säga att han är en otrevlig person då, inom citationstecken. Mm. Och för att slippa ta den onödiga diskussionen, som du i alla fall redan står på rätt sida i, misstänker jag, så är det enklare att bara inte säga könsorden, utan ta någonting som inte är det. Ja. Såvida man inte är tok PK och skriver din typ obrukbara, ditt obrukbara könsorgan liksom. Men det låter liksom inte så kraftfullt sådär i munnen. Nej. Han säger också att det är han som skrev på Facebookgruppen att det var härligt att du sa att Sonic är Carling fake. Ja, det är fortfarande lika härligt. Jag är fortfarande väldigt nöjd över resultatet. Han kommer också med lite speltips här på slutet. Okej. Han säger, vi högg ju ner Castlevania 1964. Mm, precis. Han säger, jag förstår att man inte vill spela det, och såklart är det svårt att återvända till de där tidiga 3D-spelen och Nintendo 64:s omöjliga kontroller, eller mjöliga skriver jag till och med. Men jag tycker ändå att spelet innehöll en hel del trevligheter om man bortser från dess arv. Samtidigt så är det dåligt kamera och dylikt. Undvik det helt enkelt. Jag tycker att man borde spela det. Fan, jag spelade någon gång i era liv i alla fall. Mm. Jag förstår lite hur han känner här. Alltså, ja. Det finns ju någonting där. Det är svårt att se det bara. Ja, alltså, jag säger så här. Jag tänker prova det privat, och sen om jag gillar det jag spelar, så kommer jag säga, Anders, vi kan nog ge dig en ärlig chans. Ja, det är det som är problemet. Om vi tar oss an ett spel, då känner jag liksom att prövar jag ett spel privat, så kan jag stänga av om det liksom inte är tilltalande efter 2 timmar. Men jag känner liksom lite mer ansvarstagande om vi ska spela i Retroresan, och då måste jag ta med de tuffa stunder, Tintin att titta på dig. Så just därför är jag väldigt negativt inställd till Castlevania 64. Men offrar du Samson och meddelar för mig? Mm, jag tänkte det. Ja, ingen kniv i ryggen nu. Nej. Han tipsar också om Hammer and Harry till Nintendo. Och aldrig spelat. Inte jag heller faktiskt. Och McDonald Land. McDonald? Har inte Angry Video Game nu gjort en video om McDonald Land? Det har han säkert göra. Han tycker att med tanke på att jag gillar att nämna Double Dribbles taskiga röstsampling, Double Dribble, så har Hammer and Harry det också i Let's Get Busy. Ja, just det. Mm. Kort, ouppmärksammat, rätt enkelt, gemytligt plattformsspel. Okej, okay. Plattformsspel, det är någonting som vi behöver ta upp med. Jag är alldeles för lite representerat hos oss. Nu menar jag inte som en diss mot han, utan det är mot oss. Ja, precis. Jimmy Jass skriver, eller han frågar faktiskt, det omnämns någon poddradioserie under community-segmentet i Ninja-avsnittet. Jag kommer banne mig inte ihåg vad det heter. Aha. Jag misstänker att det är ju Smodcast vi pratar om här. Mm. Nu minns jag faktiskt inte själv exakt, men eftersom precis ovan så har ju Spiritual Chaos börjat prata Kevin Smith, som misstänker är det. Jimmy Jass, det du är ute efter är Smodcast. Enklast är att du går in på smodcast.com. Därifrån är det länkat direkt in till iTunes på deras respektive, och så är det små beskrivningar varje. Så att gå dit, jag orkar inte slänga upp en länk, men Smodcast, alltså SM och sen Oddcast. Om inte annat, om det skulle visa sig då, jag tänkte jag skulle provlyssna efter vi har spelat in det här och i så fall skriva ett svar direkt på loading. Det kan du också. Det är enkelt. Ja, men i foolproof liksom. Sen har vi fått mail. Mm-hmm. Och det är från Belayal eller Tobias. Mm-hmm. Han säger så här: vilka var Nesserans tredjepartskungar? Mm, jag misstänker att det står mellan två. Ja, han vill ju lyfta fram Capcom eller Konami, kanske rent av Sunsoft. Mm. Alltså Sunsoft är ju på tredje plats, tyvärr. Alltså det de gör är väldigt bra, men alltså, ja, de har gjort för lite jävligt bra för att vara där uppe. För Capcom och Konami var ju kungar av NES-eran. Det måste vi ändå säga. Jag sitter och försöker komma på vilka fler som skulle kunna eventuellt kvala in på den här listan över liksom viktiga utvecklare på den här tiden. Mm. Alltså du har ju Tecmo med Tecmo Bowl och Ninja Gaiden och lite fler. Mm. Natsume har ju också, för det är väl det, alltså Konami och Capcom har ju så mycket större bibliotek, tror jag. Precis, alltså Mega Man liksom 1-4 då, i alla fall. Mm. Plus DuckTales, plus ja, herrejösses. Alla Disney-spel av Capcom. Ja, precis. Eller många i alla fall. Konami har ju Turtles. Framförallt 2-3 då, som är rätt okej. Probotector. Även, ja, Probotector, exakt. Kontra tänkte jag säga. De har mycket dem också. De har väl Castlevania också. Ja, gjorde de inte Track and Field också? Eller det, ja, det kan hända. Det stämmer nog. Och det som är väldigt fascinerande, eller fascinerande, men de är ju båda duktiga på att komponera musik till sina spel också. Där Capcom är strået vassare, men det liksom, det finns, man, jag kan faktiskt, som att det vore en egenskap, men man kan ju faktiskt höra skillnad på en Konami-låt och en Capcom-låt på något vis. Det finns ett spår från Scott Pilgrim vs. The World, The Game, som låter exakt som en Konami-boss-låt. Det är sub-boss-temat i Scott Pilgrim vs. The World, för övrigt. Och jag, liksom, det är det första jag tänker på varenda gång jag lyssnar på den här låten. Det är såhär, Konami Boss. Har du lyssnat på låten Reggie of the Sounds? Nej. I den finns det ett solo som låter precis som en Capcom-låt. Mm-hmm. Mm. Jag tänkte direkt Capcom så fort jag hör den. Jag började såhär, jag vill nästan ta kontakt med dem och bara, hej, spelade ni mycket NES när ni var små? Ja, det var det ballt. Men musikfrågan och sido. Ja. Vilken tycker du är den främsta? Alltså, Capcom. Av en väldigt enkel och väldigt uppenbar anledning. Och det är Mega Man, alltså. För hur mycket Turtles än var ballt och hur mycket ballt Castlevania eller Contra än var, så når det inte upp till Mega Man. Och när det liksom dessutom är alla Mega Man på NES. Alltså, förstår du? Ettan är ju rätt bra. Tvåan är ju superb. Trean också. Fyran återigen rätt bra. Det är liksom fyra tunga titlar från samma serie där som ingen annan kommer upp till. Alltså jag ställer mig i samma led faktiskt. Jag tycker också Capcom. Jag tycker att Konami på 16-bits-generationen växte sig starkare. Mm, det kan jag väl hålla med om. För där har du ju mycket annat liksom som de blommar upp med. Så alltså, Turtles-serien fick ju en gigantversion i Turtles in Time. Och du har ju Super Probotector som är vassare än både ettan och tvåan. Precis. Super Castlevania. Ja, till exempel. Det finns, alltså Konami växer sig starkare. Jag skulle säga på det stora hela så tycker jag Konami är, alltså om man tittar på hela liksom spelåren som har gått sen NES och framåt, så skulle jag nog tycka att Konami är nog vassare. Även om Capcom har liksom sina Resident Evil och Street Fighter och alla liksom, men det finns mindre missar hos Konami, tror jag. Det är väl det jag vill komma till. Mm, kanske det. Vi tänker på Mega Man 7 typ, eller? Ja, dels det, men sen så det kom ju även Disney-spelen på Super Nintendo. Det finns ju faktiskt svaga sådana också. Mm. Nu är inte alla Disney-spel Capcom. Jag gillade Lilla Sjöjungfrun, till skillnad från dig. Ja, jag var inte så förtjust i den. Nej, men jag säger att, vilket i och för sig var NES-spel, så då hackar vi tillbaka. Men jag säger också Capcom med reservationen för att tittar man längre fram i tiden så går Konami om i min värld i alla fall. Mm, jag är lite kluven fortfarande, för Aladdin till Super Nintendo är också jävligt bra. Jag har hört mycket gott om Mega Drive-versionen också, måste jag säga. Ja, jag också. Jag skulle vilja testa den en gång. Vi går vidare. På Facebook så har Emil Blom skrivit angående vårt like-krig. Ja, med Radio Speltorsk där. Ja, precis. Han har skrivit: nu är speltorskarna inte längre likade. Och lite senare så har Andreas Ljungström svarat med: vi gillar inte dig heller, Emil. Jag undrar om vi har satt för snöboll i rullning här egentligen. Eller jag, rättare sagt. Ja, det är ju du. Jag har inte särskilt mycket med det här att göra egentligen. Nej, jag gillar, jag satt ju som bekant och lyssnade på Radio Speltorsk alldeles nyss. Det känns lite som att antingen har de inte lyssnat på det här, eller så ignorerar de det kallt. Att de inte tar upp det. Precis. Jag tror att de tycker att det är småaktigt. Det är det nog. Men det är, för det är småaktigt. Det är väldigt småaktigt. Jaja. Daniel Ekberg skriver: tjena grabbar, jag fick tag på ett 100% komplett Mega Man 2 i helgen i skick 7 av 10 ungefär för 5 kronor. Oj. Grattis till fyndet. Ja, det var liksom inte ett litet fynd heller. Det var ett av absolut bästa NES-spelen för 5 liksom. Mm. Han säger också att samma säljare sålde en boxad Mega CD 2 för 40 kronor månaden innan och 12 styckna Mattel Intellivision-spel för 5 kronor totalt. Oj. Daniel, var bor du? Ja, alltså, ja. Alltså, jag vill också gå dit. Var bor du? Ärligt, berätta för oss. Ja, för Mega CD är heller inte så jävla lätt att få tag på. I och för sig inte spelarna heller, men... Ja, det är inte så många. Det är väl typ, ja, jag snackar ju ofta så ofta jag kan om Snatcher. Mm. Annars är det väl något Sonic-spel och kanske något till. Sen så är det inte så mycket. Jo, men 40 spänn för den maskinen, den är ju värd mycket mer än så om du bara ska sälja den vidare på till Tradera. Precis. Vidare så har det startats ett nytt diskussionsforum på Facebook. Mm-hmm. Och det är Emil Blom, Facebook, eller Radio Speltorsk unlikaren, som gjort en tråd helt enkelt som heter: jag tänkte att det här skulle vara en intressant tråd här på Retroresan. Jag tänker att man ska kunna lista retrorelaterade events, stora som små. Och så tipsar han om Retrospelsmässan 28 maj i Göteborg. Mm, den som jag redan lovat mig till, så att säga. Ja, och även då Retrospelsmässan i Kungsbacka konsthall den 17 februari, alltså ganska så snart. Oj, det är väldigt snart. Det är jättebra idé med den här tråden. Så props till Emil. Mm. Är det fler som vet om fler events? Vi känner ju till Retro Gathering till exempel, och lite annat. Händer det retorrelaterade saker som skulle kunna vara intressant både för oss och för lyssnarna, så skriv jättegärna i Emil Bloms tråd. Det finns alltså i diskussionsdelen av vår Facebook-sida. Mm. Så, nog om det. Ska vi ta och titta lite på vår egen sajt och folk har skrivit där? Yes. Kommer vi ta upp... Det är mycket kommentarer nu, va? Det är dels för avsnittet om Ninja Speciale. Eller hur? Dels lite om tävlingen vi hade. Mm. Och dels om skitsnack. Ja, det blir lite blandat helt enkelt. Vi ska inte ta allt, herregud. Vi kan inte sitta i flera timmar. Kommer du säga att de som röstar för att flytta på eller klippa bort det till ett specifikt avsnitt, den kommer öka väsentligt när vi kommer ut med 2 timmar lyssna kommentarer. Ja, in på hemsidan och klicka på vår omröstning helt enkelt. Jag kan också lägga till att man kan bara klicka en gång per IP-adress. Precis. Och då vill vi ju helst inte att ni ska hålla på och typ IP-spoofa er själva, utan rösta en gång gärna. Men när ni väl har röstat så har ni röstat. Och vill lillesyran också rösta, så får hon väl kanske göra en IP-spoof. Men annars så känns det lite dumt. Hur funkar det där om man surfar 3G? Har man en dedikerad IP hela tiden då, vet du det? Inte den blekaste. Emily snodde nämligen min röst. Hon anförde mig. Du får väl rösta på jobbet. Ja, kanske. Sen kanske jag tycker att du inte behöver rösta, med tanke på att du och jag ändå ska diskutera resultaten efteråt. Nej, just det. Jag vill bara få lite så här BVV Hardon, för att det är så många som röster på våran sida. Hur som, vi går vidare. Kioskvältaren säger: jag vill tillägga att malplacerad stavas med ett L men uttalas som mall. Mall kommer nämligen från franskan som illa eller dålig, alltså illa placerad eller dåligt placerad. Så säger min pappa. Han läste franska grundskolan för ett helt gäng år sedan och jag tycker han är snäll. Ja, det tycker jag också. Ja. Och det var väldigt bra förklarat, då vet jag det. Tack så jättemycket. Jag vill dock poppa den ballongen och säga att det är fortfarande dialektal. Sluta tyst. Gå vidare istället. Ja, men bara för att det är ett lånord så betyder inte det att man kan försvenska det. Bara förstör. Mm. Mm. Vi går vidare. Mm. Avgrundsroll säger: till skillnad från Kioskvältaren har jag avnjutit ett avsnitt under 2 långa promenader istället för en lång. Jag glömde nämna det att Kioskvältaren berättade också att han promenerade genom hela ninja-avsnittet. Bra jobbat. Det längsta avsnittet vi har suttit och spelat in. Tänkte du på det? Ja, det längsta som har spelats in i ett streck i alla fall. Ja, precis. Det som klarar är ju sagostunden hit och dit. Men liksom det är ju ihopklippta grejer. Sonic hade ju titeln väldigt kort tid. Ja, just det där, ja. Mm. Hur som, han går vidare. Han tycker att Super Mario Bros, med Bruce som är Bruce Willis, och Come and Door, det är fina grejer det. Jag är också avundsjuk på Samsons demokassett han fick med sin första PlayStation. Sån fick aldrig jag. Nej, jag hade faktiskt. Ooh, burn. Ja, han säger också, ursäkta ordmärket, Super Mario Bros säger jag. Det har jag förtydligat tidigare. Ja, redan när jag var liten så sa vi i alla fall alltid Super Mario Bros. Vi sa inte Bros, vi sa inte Brothers, vi sa Bros. Ja, jag var ju också en av dem. Sen var det Retresan-listaren som anmärkte på det rätt tidigt i vår karriär, va? Och sen dess har jag ju försökt. Jag kommer ibland tillbaka till Bruce, men ofta säger jag Bros eller Bros eller Brothers. Jag säger Bruce. Ja, för jag vill ju vara alla till lag, så inte. Ja, jag gillar ju att återminnas mitt 80- och 90-tal. Och på den tiden sa ju jag Bruce. Ja. Commodore tror jag bara är så här, pratar för snabbt och mumlar. Vi vet ju att det heter Commodore, precis som fågeln. Jag visste inte det, jag har alltid sagt Commodore. Ja, men det är inte kommando. Nej. Det är Commodore. Ja, okej. Okay. Nog om det. Och självklart så var det inte en demokassett, utan en demoskiva jag fick med min PlayStation, mycket riktigt. Mm. De var blå, va? Nej, nu tänker du på PlayStation 2. När det släpptes CD-skivsspel, alltså inte DVD-spel, till PlayStation 2, så var de blåa. Mm. Jag tror att alla officiella släpp på PlayStation 1 var de här svarta skivorna. Som i grund och botten är en vanlig CD-skiva, de är bara svarta för att det är snyggare. Ja, jag är inte riktigt såld på den, men okej, okay då. Det här kan vara en typisk sån sak där jag säger någonting så helt självsäkert och sen är det helt fel. Men ja, nog om det. Du har en jävla förmåga att liksom låta som att det är 100 på saker. Fast det här är... Jag känner mig 100 på det. Det är därför jag låter så. Okej. Okay. Och C88 säger, riktigt mysigt avsnitt, grabbar. Tack, tack. Det är Ninja syftar på då. Ja, antar jag. Jag håller på med Ninja-frågor nu. Är det ingen som har kommenterat på min fina japanska där i slutet? Det kanske kommer. Det är ganska många här. Okej, okay, ja. Jag höll upp min egen hype inför avsnittet och Samsons pizzascenario var underbart. Mm. Tack, tack. Jag är själv lite nöjd med det pizzascenariot faktiskt. Mm. Det var kul att ni körde på Samsung Approves och andra sidan myntet genom hela avsnittet. Det ger det en egen prägel, men det ska inte upprepas om möjligt, för jag ser hur det lätt kan bli repetitivt. Verkligen. Ja, det var väl ett ordval, om vi tar andra sidan myntet i alla fall. Någonting som jag kände för just den dagen. Jag är periodare när det kommer till uttryck. Ja, men det vill vi båda två. Det enda vi ständigt återkommer till är Mega Man och Tintin. Typ. Varandras motsatser. Han fortsätter. Ni lyckas nog sälja Silver Fang bättre än spelen i spelet. Mm-hmm. Ja, men det behöver vi väl göra. Det är väl egentligen Blue Shadow då, som är inte Silver Fang-nivå på det. Silver Fang är nog helt annat. Ja, oh, det är han svårt säger, att jämföra, men... Han säger också att jag blev inte speciellt sugen att spela någon av de fyra spelen. Istället känner jag att jag borde ge Ninja Gaiden en bättre chans någon gång. Ja, verkligen. Kör hårt. Ja. Vidare så hälsar Niklas, tack för länken till Spelfokus. Ja, varsågod, antar jag. Nu har jag lyssnat på avsnittet och tycker det var riktigt bra. Ni är bäst. Ja, då kanske inte jag ska säga det, att jag inte har lyssnat än. Har du fortfarande inte lyssnat på det? Nej. Men... Förlåt Chris och alla andra. Jag ska! Och Niklas kanske, som tog sig tid att lyssna på oss och så vidare. Ja, jaha, det är den Niklas till och med. Ja, det är Niklas som lyssnar. Megastorm Niklas. Ja, precis. Just det. Ja, jag ska. Ja. Fan, jag... Ja. Du har en timme av ditt liv kvar. Jag lovar. Jag vet inte fan med. Gamemot skriver, jag skrattade så jag grät åt teorin om Armaconi som random snubbe som spöar folk baserat på sina sjuka vanföreställningar. Jag är helt med dig. Han har också lite synpunkter på våra ninjagrader. Han tycker att Armaconi är lite av den ursprungliga ninjan. Oavsett att spelen är nära på ospelbara utan en retroglasögon, så är han vinklad i sin favör. Pyjamasen är en bra representation av ninjadräkt, så bra som man kan få den på en Commodore 64. Jo, miljön är inte där dock. Nej, det är väl det. Men ninjan generellt var ju mest bedömd på ninjan. Jo, fast det var ju surrealistiskt när han sprang omkring liksom i Central Park. förslagsvis i den där. För det var ju ingenting som syntes så bra som han. Ja, det är sant. Han tar också upp Ryo Hayabusa. Ja. Och säger att ursprungligen så var den 100 poängare, men sen blev han en flashy show-off på 360. Eller på Xbox. Ja, ja, ja. Det har han nog rätt i. Och så har han lagt till med fåniga accessoarer på neddräkten, tiaror och sånt. Alltså, Ninegaiden, jag har så svårt att uttala hans namn, så jag säger bara Ninegaiden Ness är fortfarande den bästa versionen av han. Ja, gud ja. Det är ju ingen diskussion. Nej. Bästa Ninegaiden spelar överhuvudtaget. Ja. Keimot vill också slänga in i bästa vissa poäng. Shuriken är ett kastvapen som påminner om en grov spik. Kaststjärnan är en betydligt modernare Hollywood-konstruktion. Nej, jag har för mig, jag har hört någonstans också. Jag visste inte om det. Tack för läxan. Och apropå just det här med kuriosa och besservissande, jag håller inte alls med om gnället på Samsons fakta och kuriosa presentationer. Tycker det är en högst väsentlig del av presentationerna av veckans spel. Och återigen, community-delen är alldeles för underhållande segment för att skära bort. Typiskt, jag som hade tänkt att kapa bort dig i retresan snart, nu när du får så mycket negativ kritik. Ja, men fan, jag får ju positiv kritik. Ja, precis, det fallerar mina planer lite grann. Ja, än så länge är det ingen som säger någonting om din fina japanska. Nej. Precis, det är väl det också. Lefyrius tipsar om att vi borde kanske dela upp avsnitt i kapitel så att man enkelt kan hoppa över kapitel man inte gillar i podcasten. Mm. Det här kräver väl att det inte längre är MP3, va? Ja, det är det. Alltså, ska det vara en MP3-fil, så vitt jag vet, så kan du inte göra kapitel på MP3-filer. Du kan göra det på AAC, som är liksom den spirituella uppföljaren på MP3-formatet. Fraunhofer Institut är ju också med i liksom ägandeskapet på den. Men jag är inte så jäkla sugen på att jobba med AAC-formatet. Nej, alltså, nej. Inte jag heller, säger jag. Jag vet egentligen inte vad det innebär, men... I praktiken så skulle det innebära att vi exporterar ut filen efteråt på ett annat sätt, och att jag också sen då går in, i och med att jag inte redigerar i ett program som har AAC och kapitelmöjligheter, så innebär det i princip att jag måste ta in programmet i en tredje, liksom i ett tredje program, och där måste se till att bocka av var kapitlen börjar och slutar och så vidare och så vidare. Det skulle ju kanske kunna ge någon slags mervärde, men det innebär också att avsnitten inte kommer ut lika tidigt, för jag, när jag lägger upp avsnittet, så är det så här: nu är jag klar, nu tänker jag gå och kollapsa. Mm. Om jag behöver uppe i ja, så långt blir det ju inte, men om jag behöver uppe i, säg, en halvtimme, en timme till och jobba med det, så skulle jag i så fall skjuta på lite dagen efter. Så att jag vill inte göra det. Men tack för tipset, Lefyrius. Jag vet att det är fler som har tipsat om samma sak, att man kan göra så. Jag vet att det går, men jag är inte så sugen på att göra det. Jag tror att jag kan exportera AAC i mitt program. Ja, alltså exportera AAC kan vi ju göra. Det är inget problem tekniskt. Det är mest för att då måste man också sen gå in och bocka i att exakt här slutar det här kapitlet, här inleds det här kapitlet. Då ska man helst ha en liten bild på det, en liten ämnesbeskrivning och så vidare. För ska man göra det kapitlet, så ska man göra det på riktigt. Inte bara så här klick, klick, klick. Då kan vi lika gärna bara kapa det i olika MP3-filer. Mm. Mm-hmm. Ja, vi får se vad röstningen säger. Ja, vi tittar på röstningen och så ska vi diskutera lite sinsemellan om hur vi gör. Men idag kör vi som normalt i alla fall. Yes. Ja. Lefyrius hälsar också att han kollade igenom Matt Casamassinas lista på topp 10 underskattade spel. Mm-hmm. Många spel var mycket bra, men så hittade jag Space Station Silicon Valley, och det har jag inte alls spelat. Därför tycker jag Retoresan ska ta upp det. Det måste ha några kvaliteter om det kommer före Psychonauts och på samma lista som Beyond Good and Evil och Ico. Oj. Ja, det måste vi nästan vara. Du är inte spelare. Jag har inte rört det överhuvudtaget. Inte jag heller, men då skriver vi in det i listan på en gång. Ja. Han säger, jag vet att Anders inte kommer ta i spelet. Han är alldeles för traditionell, men Samson, go for it. Gud, vad dömande han var. Eller så är det dig som, eller dig, det är du kanske som har presenterat det. Ja, precis. Ja, ja, vi får se då. Det finns i vår lista från och med nu. Talin skriver, tjena Anders och Samson. Hej Talin. Shabba. Han berättade att han tidigare har recenserat oss i iTunes och berättade då att han på grund av, eller tack vare oss, skaffade sig en SNES. Ah, det är han. Just ja, och då ville du veta vilka spel han har för sin nystartade retroresa. Och han kan berätta att han införskaffat Donkey Kong Country och Super Mario All-Stars Plus World. Oh. Ja, den är inte dum alltså. Det är ju en fruktansvärt bra inledning. Alltså Super Mario All-Stars Plus World är ju fem topp 10 spel liksom, i ett nästan. Nästan. Mm, mm, mm. Donkey Kong Country är ju inte på något sätt ett dåligt spel. Det är ju inte lika fast, men det är inte på något sätt dåligt. Nej, det verkligen inte. Ja, jättekul Tarin. Jag hoppas att du har lika roligt som vi har åt de här spelen. Mm, jag då. Sen undrar han också, varför vi hela tiden frågar efter lyssnarnas åsikter om hur vi ska göra saker? Som till exempel den här omröstningen. Ja, alltså, måste man vara så publikfriande hela tiden? Varför utformar ni inte podcasten som ni själva vill ha den? Eller går det kanske ut på att få så många lyssnare som möjligt? Det skulle jag väl inte säga egentligen. Alltså, jag tycker det är skitkul att vi fortfarande växer. Däremot så skulle jag inte säga att jag skulle gå med på någonting bara för att en lyssnare vill det, eller många lyssnare vill det. Utan det är hela tiden, så upplever det i alla fall, vi som håller i taktspöt. Sen är vi jätteöppen med att liksom ta in förslag hela tiden. För att viljan att, det är lätt att bli stagnerad och liksom stå still, känner jag. Mm. Så det är liksom det som är främsta anledningen till att vi ofta vill ha allt från önskningar till förslag på hur programmet kan förbättras. Ja. Sen ska vi också säga att vi är ju noggranna, alltså, kanske inte så tydliga med det i avsnitten i sig, men när vi frågar vad ni tycker så är det för att vi vill få en bättre uppfattning om vad publiken tycker. Inte att ni bestämmer åt oss, för att i grund och botten så är det ju du och jag som fattar beslutet, som till exempel med den här undersökningen. Mm. Undersökningen bestämmer inte hur det blir. Undersökningen berättar för mig och Anders att vi tar in det när vi bestämmer. Precis. För vi vill ju inte sätta oss liksom, vi vill inte göra någonting som ingen vill ha. Det vore dumt. Precis. Nog om det. Ja. En annan sak jag gillar är när ni gör listor. Det har inspirerat mig själv till att skissa på en topp 100-lista över spel, film och musik. Det är många topp 100-listor ute nu, men jag har fortfarande inte fått tagit del av någon. Nej, alltså ni som sitter där ute med era listor, länka oss. Alltså ge oss länkarna, menar jag. Alltså. Eller lägg upp det i valfri forumtråd liksom. Ja, eller på sajten eller vad som helst. Vi vill också se. Kanske vi inte gör ett liksom avsnitt att vi går igenom hela topp 100, men vi vill jättegärna se vad ni har. Mm. Kanske blir någonting som vi kan göra någonting av så här, typ, vad tycker retroresonärerna? Vad är den så? Vi försöker sammanställa på något vis. Apropå topp 100-listan så måste jag fortfarande uppdatera min. Ja, men jag har inte rört min sen min blev klar sist heller. Nej, jag har gjort vissa modifieringar. Final Fantasy 6 finns på listan, men inte 7-an. Just det. Ja. El Kebabbo skriver: jag har ett speltips som kanske kan vara något. Okej. Tombi, eller Tomba, jag vet inte vad det heter beroende på region. PlayStation, va? PlayStation 1. Mm. Det har vi redan på att spela listan. Inte så länge sedan den kom in på den listan dock, så det är intressant att den kommer in här nu. Så ja, den finns på listan. Och jag tycker också att det ser väldigt spännande ut. Det var med på någon, jag minns inte riktigt vart det var, men någon som berömde det som det mest liksom det bästa spelet som ingen vet om, typ. Ja. Underskattat antar jag att det betyder. Ja, jag har faktiskt noll koll på det här, alltså, det är ett spel, ja, jag helt har missat. Mm. Det ser lite småroligt ut, så som sagt, det finns på listan. Om den är till någon tröst att vi säger det här konstant, men vi kan ju säga att våren inleds rätt snart med lite lyssnarönskningar. Ja. Så småningom här. Vi har ju nästa vecka är ju ett lyssnar, definitivt ett lyssnarönskat spel. Precis. Jag tänkte vi skulle gå in på Twitter och sen så avslutar vi med tävlingen. Ja, absolut. På Twitter så har Fierce Baby June skrivit: vet inte om ni har nämnt det tidigare, men vad det här har jag tagit upp tidigare. Nej, stryker jag och så går jag vidare på nästa. Hon säger att Goldie Hawns dotter är Kate Hudson i Almost Famous, som de älskar. Mm. Vi satt och dividerade över henne tidigare. Apropå det här med Nicolas Cage och kändis barn och allt vad det är. Just det. Kate Hudson har fixat en pizza till mig för övrigt. Har hon? Ja, Tobbe var helt övertygad om att Kate Hudson inte spelade i Almost Famous. Just det. Oh, vilken halis, tunn is han var ute och vandrade på då. Talin Gaming säger: typiskt, inget retroresan den här veckan. Jag som faktiskt lämnat en lång kommentar. Men då kan vi kanske vända oss till den kommentaren nu. Ja, fast det har vi redan gjort. Jaha. Ja, men... Så då säger vi: Talin, backa tillbaka några minuter så hör du oss. Det var ju du som pratade om varför vi hela tiden måste ha så publikfriande. Så att, ja. Där var det. Så var det. Sen har vi en fråga från Tzanek som säger: retroresan, hur fyller ni tomrummet efter spellådor? Jag har inte hittat något som håller det här standard. Syftar han på att vi inte håller deras standard nu, eller syftar han på vad vi lyssnar på för att fylla tomrummet av spelradion? Jag tror att det är menat som: varför säger folk att ni fyller det tomrummet? Det gör ni ju inte. Jag tror att det är menat som att vad fyller ni personligen tomrummet med? Jag kan säga vilket tomrum, säger jag. Nej, men alltså, helt ärligt, jag lyssnade hemskt sedan på spelradion. Jag kan inte liksom varken hylla eller dissa det egentligen, men det var inte en podcast för mig, kan jag säga. jättetråkigt att den gick i tiden, för det var Sveriges största och bästa enligt många. Men ja, okej. Okay. Jag kommer fortsätta. Okej, okay, så din syn är att eftersom du inte var ett jättefan av den så finns det inget tomrum att fylla. Nej, okej. Okay, om vi då tar den andra tolkningen av frågan. Hur tycker du att Retroresan fyller en slags tomrum efter andra som gillade Spelraden? Det är ungefär... Retroresan är mer punk. Spelraden kändes ju som typ säker pop på något vis. Nej, men vadå? Det är jättefint med säker pop. Alltså, säker pop, ja, det är typ Depeche Mode, enligt mig. Och Depeche Mode är ett av världens bästa band. Så jag menar, det är ingen diss på så vis. Va? Men det är två väldigt skilda podcast, det är väl det jag vill ha sagt. Ja. Och jag tror inte att... Alltså, många har ju sagt att vi har fyllt tomrummet på något vis. Men det tror jag har att göra med att man, som med väldigt många podcast, lär känna oss. Och liksom då kan följa med i det här liksom... internsnacket som blir hela tiden. För det var det mycket i Spelraden, och där är det mycket mellan oss och våra lyssnare också. Mm. Som att vi sitter liksom i samma båt på något vis. Och det tar ofta ett par varv. Ja. Om jag ska också svara på dem som har blivit två frågor nu av det här då. Tomrummet efter Spelradion fyller jag personligen. Jag är inte heller, jag lyssnade inte jätteidogt på Spelradion. Jag lyssnade till och från, det gjorde jag. Mm. Och jag har nämnt det massor med gånger att jag har en sån oerhörd respekt för Christian och Hallstam som gjorde den. De är ju förebild när det kommer till liksom produktkvalitet i alla fall. Ja, gud ja, det var ju alltid proffsigt. Väldigt proffsigt. Och kvalitativa gäster och väldigt ofta intressanta diskussioner. Personligen så skulle jag säga att det tomrum som skulle kunna uppstå fyller jag... Alltså, givetvis så har vi ju fler välproducerade svenska podcast, om man ska vara sån. Alltså, titta bara på Speltorsk eller Gone Gaming eller Radio Gamer som jag nämnt flera gånger. Eller... Ja, du, din påhittade beef, men de kan ju få fortsätta. Jag tycker ju de är skitbra. Så att... Jag är påhittade. Kommer från ingenstans och vinner. Alltså, jag gillar inte det. Alltså. Men de kommer ju inte från ingenstans, bara för att de inte har jobbat med någon tidning än. Vad sa du? Bara för att de inte... Alltså, det med att de kommer från ingenstans är att de inte har hållit på lika länge du syftar på. Ja, lite grann. Eller så var det att inte jag hade hört om dem och så bara bam, upp på första plats. Ja, de har ju funnits rätt så länge, va? Hur länge? Ja, inte lika länge som Retroresa, men kanske ett halvår senare kom de, typ. Ja, du får gå in och backtrack och kolla på deras sajt när de pubbade sitt första, men så jävla långt efter då svarade de inte. Det var bara att du fick upp ögonen för dem strax innan de vann poddradiopriset. Men hur fan kan de vara störst, frågar jag mig. Ja, de är mest populära, det är väl inte konstigt. Ja, men hur kan de vara mest populära då? Ja, men det vet jag, de håller en hög och bra kvalitet och de är bra på att marknadsföra sig själva, antar jag. Ja, vi kanske också ska slänga in en så här Retroresan presenteras i samarbete med ett glas vatten. Jag tycker inte om den här beefen. Det skapar otrevligheter. Hur som, det är en massa svenska som jag lyssnar på. Det finns ju givetvis fler också. Det här är de liksom stora som jag följer regelbundet, tror jag. Mm-hmm. Nu har jag glömt att nämna Radioformat, som håller en fantastiskt hög kvalitet på innehållet. Tyvärr så är det halvtaskig ljudkvalitet på dem, för att de har typ inga pengar. Det är det faktiskt, måste jag. De spelar in i samma rum allihop, va? Ja, när de kan, vilket är oftast. Det är ju Skåne baserat kring sajten Gamecore. Om jag inte minns helt fel, nu fejkar jag det här. Om jag inte minns helt fel så gästade du rätt nyligen, va? Vad bra att du lägger till. Nu fejkar jag det här. Jo, jag gästade dem faktiskt nu bara den här veckan faktiskt. Ja. Utöver det så har jag lyssnat på dem, inte sen starten, men väldigt länge. De har alltid bra diskussioner. Det är alltid intressanta röster som pratar. Det är ju skånskar, eller skåningar mycket, så det är mycket skånska. Men det är inte så här grovt så att inte ens jag förstår, utan det är normalt liksom. Mm. Hur som i alla fall, de är faktiskt äldst. De var först i Sverige med tv-spelets podcast. Det är rätt stort. Ja, och de håller fortfarande på och släpper avsnitt hela tiden, vilket är skithäftigt. Så att, vill ni, så här, vet, så som Tobias Bjarneby är så här, Spel-Sveriges mediafarfar, så är ju egentligen då Alexander Cederholm och Rickard Knight, som de heter, de som gör den, de är ju podcast-Sveriges farfädrar. Mm. Tekniskt sett. Så att det är ett hett tips. Okej. Sen lyssnar jag jättemycket på internationella podcast också. Jag gillar Giant Bombs, jag gillar många av IGNs. Jag brukade gilla One-Ups tidigare. finns massa bra både spelpodcast och allmänt teknikpodcast som också nämner spel. Jag lyssnar inte på många podcast längre, kan jag säga. Det blir bra det speltorsk då och då. Ibland. Idag till exempel. Och så lite Total Red Show, men det är videopodcast. Ja, men det är också så, podcast. Ja, sen är det fan inte mer alltså. Nej, jag tror inte det. Och nu när jag hade en trasig bil och tänkte att nu ska jag åka buss, nu kan jag lyssna på podcast. Det råkar ju vara så att jag har Spotify i mobilen. Så det flög den frågan ut genom fönstret. Eller vad alltså jag lyssnar inte på musik på resande fot längre. Jag tycker det är mycket mer intressant att lyssna på en konversation eller musik. Musik har jag på när jag typ antingen när jag jobbar, att ha det som så här i bakgrunden, när jag ska koncentrera mig på jobbet främst och men ändå inte vill ha tystnad utan vill ha något trivsamt, då är det musik. Eller om jag säger, nu ska jag sätta mig och lyssna på musik. Jag tycker ju om att liksom kunna sväva iväg någonstans när jag lyssnar på musik, vilket jag gör när jag lyssnar på bra musik. Jo, men jag gör hellre det med en podcast. Aha. Nej, inte jag. Det var den delen av frågan. Den andra delen, hur vi på något sätt skulle kunna fylla det tomrummet, det kan vi inte. Det är kort och gott. Vi har inga ambitioner om att försöka fylla deras väldigt stora skor. De gjorde en helt annan sorts show än vi gör. Vänta, sa du show nu? Ja. Det är roligt. Ulrika, Tobias fru. Mm. Beskrev, eller hon sa också show en gång och det lät så jäkla fel. Det lät så jävla roligt. Men hur går det för eran show? Det lät som att vi liksom turnerade med en, vet jag, en show. Ja, okej, våra avsnitt då. Hur som, vi har inga ambitioner om att försöka göra det som de gjorde eller göra det bättre eller överhuvudtaget ens tangera deras område, för att det var spelradions grej och den är inte jag intresserad av att ge mig in på, och jag skulle aldrig kunna göra det lika bra ens en gång. Jag tror vi inte, alltså det märks väl på oss att vi inte har haft någon ambition alls att vara liksom lika dem, så att säga. Det tycker jag är skönt. Alltså Retresan startades ju medan de var aktiva. Vi startades inte som något svar eller liksom att nu ska vi fylla det här tomrummet, utan vi försökte hitta vår egen nisch, och det tycker jag vi har gjort. Sen vet jag inte, jag har ju liksom mycket gräl med lite folk nu, så att de kanske startar upp en Retresan 2. Mer än gärna. Jag skulle jättegärna höra om det fanns fler som ville göra, alltså jag vet inte om det finns några fler retro-tv-spelspodcast svenska. Nej, inte jag heller. Får se vilka de blir presenterade i samband med. Nej, men vi hade ju alltså spelklassiker på den tiden då det var prat och inte bara musik. Ja, precis. Det var ju en liknande grej, men den finns ju inte knappt längre. Nej, det var hemskt länge sedan, va? Ja, de har ju haft, alltså först hade de ett jätteuppehåll, sen släppte de ett avsnitt som handlade om typ det svenska spelundret, och sen så har det inte hänt något sen dess. Det är bara musiken de gör nu. Mm. Guelmin och gaminggrannar numera också, va? Ja, det är väl, vad heter han, Hiro? Yes, tror jag. Yes. Yes. Väldigt trevliga människor båda två faktiskt. Mm. Ja, nu har vi mentioned the competition, så det räcker att bli över, tror jag. Ska vi göra det vi är bäst på, med andra ord? Göra det vi är bäst på? Jag pratar om spel. Nej, det är mycket, mycket mer kvar. Aha, jävla skit. Jag tyckte det var så en fin övergång, men fuck it. Ja, det var en fin övergång, men tyvärr. Du får försöka komma ihåg den till något annat avsnitt, när alla andra som lyssnar har glömt bort det. Då ska vi se här. Vi får lite så här folk som tycker att vi är roliga och bra. Tack så mycket, men det tar tid, så jag hoppar bara direkt vidare på folk som faktiskt ställer frågor. Henrik Blomgren: ni har säkert pratat om det här tidigare, men vem hade gingen först, ni eller en gadget show? Vi. Japp, yep, det är ingen diskussion. En gadget shows första avsnitt är från september 2009 med den låten. Vårt första avsnitt med samma låt är från, var det? 14 juli. 14 juli samma år. Så att vi var definitivt först med flera månader i förväg. Vi har inte köpt eller gjort låten, så att det är inte så jättekonstigt. Det är en skitbra låt. Mm. Ska man vara riktigt petnoga så finns den också i en tidigare podcast också. Varför säger du sånt för? Jo, för att jag vill inte att det ska så här låta som att jag så här slår oss för bröstet när vi också har hört. Det där skulle aldrig spelradion killarna ha gjort. Nej, men vi har ju precis förklarat väldigt utförligt att vi inte har några ambitioner av att vara spelradion. Nej, vi är punk. Ja. Svensk Nerd skriver: sittning nummer 5 av Retroresan Ninja nu. Jag kommer aldrig komma igenom det. Det kanske var bra att vi ställde in förra veckan, så att de är liksom up to date nu. Det var ju dubbelt så långt än vad det brukar vara. Krishka hälsar: lära Brunlöv att jula. Absolut, jag ställer upp. Ja, fan vad bra. Då kan han bjuda mig på frukost samtidigt. Det var också en Twitter-diskussion jag hade med han. Ja, just ja. Vi hade Malmö koll och frukost för inte så länge sedan när Jickel var i stan igen. Han ställde upp i någon tävling, va? Ja, han var på Nordic Game Jam i Köpenhamn där man har så här 3 dagar på sig att skapa ett spel. Jag har smält Jickel nu från att jag träffade honom. Och jag kommer fram till att han är en väldigt smart människa. Ja, han är ju... Han var raketforskare men sadlar nu om till spelutvecklare. Det kan ju bara bli bra av det här. Ja, han är ju en rocket surgeon, så att säga. Ja, det vore skönt om man gjorde en tolkning på Rocket Knight Adventures då. Eller? Jag går vidare för att inte haka upp oss för länge. Vi ska ta oss igenom det här. Jimmy Stone tipsar om att han har gjort en filmpodcast som funkar ungefär som Retroresan, fast med filmer. Okej. Film som man tittar på. Alltså inte, han har inte gjort en podcast som Retroresan fast i video, utan han har gjort en podcast om alltså mediet film. Gud vad du krungar till det. Ja, men alltså de tittar på gamla filmer och snackar om dem så. Ja, okej. Okay. Vi kan lägga upp en länk till den. Det är jag jävligt mycket mer sugen på att lyssna på, för film är ett starkt intresse. Nu är jag lite ockuperad med massa Oscarsfilmer, men ja, det blir ju så. Men det var det vi hade på Twitter. Sist ut nu då, så är det ju faktiskt dags att avgöra den här jättefina tävlingen vi hade. Just det! För de Tack som... för alla suveräna teckningar. Ja, det är för de som missade det. Så var det alltså i brist på ett avsnitt förra fredagen, så utannonserade vi en tävling istället. Man kan vinna då ett seriealbum kallat då Teenage Mutant Hero Turtles Den sista sanningen, som jag snubblade över på affären Myronas. Retroresan presenteras i samarbete med Myronas. Och tävlingen var då att man på ungefär en kvart skulle då rita ett Retroresan-minne i Microsoft Paint eller något motsvarande på datorn då. Och vi fick in en drös med förslag faktiskt. Och vi har väl tittat igenom allihopa nu och är väl beredda att presentera vem som är vinnaren. Ja, det tycker jag. Det var jävligt tajt, måste jag säga. Det var många som presenterade fantastiskt vackra saker, måste jag säga. Jag vill speciellt lyfta fram, så jag kollar att det verkligen är rätt här. Ska jag klicka lite här och tjuvkika så att jag inte säger fel bild. Jo, jag vill speciellt lyfta fram fiskpinnen som har ritat mig med en flaska cider i stjärten. Just det. Som vinner någon slags juryns hedersomnämnande. Och det är inte bara mig med en flaska cider, det är också Kong framför en dator som sitter och skriver arga meddelanden på din blogg. Väldigt, väldigt fint. Ja. Sen har det kommit många, många mer. Men jag vill lyfta fram den speciellt för den var rolig. Den vinner tyvärr inte fiskpinnen. Den var väldigt, väldigt tjusig, men den tar inte en vinsten. Ska vi nu inte längre hålla på utan helt enkelt säga vem det var som vann? Ja, Olsson kallar han sig själv. Ja. Jag vet inte om han brukar gå under något annat alias, men han har skrivit dels har han gjort en väldigt vacker bild och dels också berättat en väldigt vacker historia om hur den här bilden kom till, eller vart han befann sig när den här mentala bilden, eller vad man ska säga. Vi kan börja med att beskriva bilden. Bilden är ett ganska så öde landskap. Det är natt och det verkar vara vinter. Det finns någon slags sjö och på då snön, stranden så att säga, så ser man en liten profil av en person. Och i den bistra vinternatten ser man också ett ansikte i rymden och en måne. Vi kommer ju förstås lägga upp bilden på sajten. Men beskrivningen som är då från Olsson själv är så här: Filip står till knäna i snön vid ett stort fruset vatten och ser ut över isen. Filip kände sig inte stabil nog att ha människor runt sig och nekade sin flickvän hans sällskap denna kväll. Tydligen är det inte 5 kvällar i veckan nog för henne. Det sedvanliga, du är världens sämsta pojkvän och du älskar mig inte. Kommentarerna haglar i hans sms-inkorg. Filip börjar fundera på vem han har blivit. Han känner sig otrygg och otacksam över sin tillvaro. Det är då han plockar fram sin iPod. Det är fredag. I podcastkategorin ligger det senaste avsnittet av Retroresan. Det är kul att gå runt och fisa. Den blå bollen bredvid filen indikerar att den fortfarande är fräsch och oöppnad. Han pluggar i hörlurarna och klickar på play. De ikoniska tonerna från Hexadecimal Genome dundrar fram och Anders välkomnar Filip tillbaka till Retroresan. Något lättar inom honom och han står där, med dyngsura fötter från snön som smält i mina skor och livet känns inte tungt längre. Vem orkar bry sig om en grinig flickvän och bortomnade fötter när man har två mysiga tjockisar som pratar till oss om Mudokons, sligs och bruttknappar? Ja, det är så fint. Och kombinerat med den här bilden också. Så det är, jag tycker han liksom porträtteras nästan i en silhuett på något vis. Mm. Och så ansiktet är beskrivet där i baken. Det är ju på Abe då. Mm. Från Abe's Odyssey. Ja, precis vad jag ville få ut från en sån här typ av tävling på något vis. Ja, väldigt stämningsfullt och fint tycker jag. Mm, mm. Bra jobbat, Filip Olsson. Sen vill jag också höra hur det är med den här sambon, men den här flickvännen nu, om man fortfarande känner med henne och om det har blivit bättre i deras relation. Vi håller tummen och hoppas att det gick bra. Precis. Det fanns ju jättemycket bra bilder. Och vi har väl, du kan väl slänga upp på något sätt slänga upp det på savepunkt så att alla kan se allting. Det kan de väl göra ändå, men det vore fint att ha det på ett samma ställe. Jag tänkte faktiskt göra så att jag helt enkelt i samband med att det här avsnittet publiceras så publicerar jag också ett separat blogginlägg där jag visar upp alla bilderna, deras nomineringar och då förstås vinnaren så att man kan titta själv. Jättebra. Så, nu Anders, ska vi fortsätta med det vi gör bäst. Ja. Nu då Anders, nu ska vi prata spel äntligen. Till slut kommer ja, det till det. Det är bra att vår sista ordinarie postsäck, som den har sett ut hittills i alla fall. Vi vet inte hur det går, men den sista var enormt lång. Hur som i alla fall, nu ska vi prata Jumping Flash. Ett spel som släpptes till Sony PlayStation, utvecklat av Exact Company Limited och Ultra Company Limited, utgivet av Sony själva. Just det. Det här företaget, Exact blaha blaha. Mm. Vad har de gjort mer? Mig veteligen så har de gjort ungefär samma spel lite tidigare, också till PlayStation. Okej. Okay. Det är typ det jag vet. Kanske det var PC, jag är inte helt säker. Men jag har ingen koll på dem överhuvudtaget. Jag vet att Jumping Flash är en serie nu och det finns flera delar i den. Tvåan finns ju också till PlayStation 1, men jag vet inte ens om de fortfarande är inblandade. Jag har inte kollat upp det faktiskt. Okej. Okay. Spelet i sig då är alltså ett plattformsspel i första persons perspektiv. Mm. Det, lite av grejen med det är att det här spelet kom alltså innan Super Mario 64. Året var 1995, kanske ska nämna också. Mm. Det första plattformsspelet i 3D med andra ord. Nej, det är inte det första, men det är ett av de första till konsol i alla fall. Om du hänger med. Nej, om inte jag, eller så är det första person, eller det första plattformsspelet ur första persons vy. Det kan det kanske vara, det beror på hur man räknar. Alltså, du har ju andra spel som också har liknande vy, fast som har plattformselement snarare. Det är först på något vis i alla fall, det vet jag att jag läste någonstans. Det är det första plattformsspelet som heter Jumping Flash. Ja. Hur som i alla fall, det man ska nämna om det här, det är så här, innan, i och med att det här är innan Mario 64, så var det så här: hur tar vi plattformsgenren in i 3D? Mm. Och det har man då försökt lösa i spelet genom att ge det då FPS-vyn, alltså första person, att du liksom springer runt i en tredimensionell värld och hoppar. Och vi kommer ju komma lite mer till hur det funkar också, men det här är ju innan man kommer på att man som i Mario 64 kan ha en tredjepersons vy och springa runt på det sättet. Man har liksom inte kommit på en vettig lösning på det, så det är väldigt speciellt ur den aspekten. Mm, verkligen. Ska vi direkt hoppa in på presentation? Ja. Det kan man göra. Mm. Jag tänkte jag börja med att ta våra lyssnare som har hängt med. Det är Lefyrius och El Kebabbo som har spelat den här veckan. All right. Mm. Lefyrius säger att det är väldigt tidig 3D. Mm. Och det är galet japanskt pastellfärgat. Och det är väl rätt som inte prick. Ja, det går väl inte annat än att hålla med där. Alltså det är rudimentär 3D som vi skriker om det. Ja. Det är knappt några texturer och de som är rätt fula. Ja. Och färgerna går ju i japansk pastell. Det är mycket som är just japanskt med det här också. Han nämner själv, det är väldigt varierat. Vad gör till exempel Stonehenge i Egypten? Varför finns det flygande valar? Varför finns det gigantiska andar i tekoppar? Vad gör en stekpanna med ett ägg över en vulkan? Han gör ett stektägg såklart. Det är sånt här galet som jag gillar, men det kan bli lite för galet även för mig. Det är ganska fantastiskt långt man kan se. Det har han faktiskt rätt i. Det är ju ingen sån här riktig dimma som det var i många av de här spelen tidigt. Precis, att det bara dyker upp saker ur en dimma då, utan det, ja, men det är samtidigt rätt så små banor. Det beror på hur du räknar. Alltså, de är inte stora i att det finns ett stort område, men de är ju öppna i den liksom... Ja, de är öppna stängda banor som vi pratade om tidigare. Ja. Men de är ju ganska rejäla vertikalt sett, de flesta. Jo, jo, precis. Om man mäter kubik istället för kvadrat. Mm, då är de ju stora. Ja, exakt. Vilken bra sätt att se på det. Ja, fast ja, det finns så många andra sätt att se på det. Elkebabbo säger, märks att det här är tidig 3D? Känns lite som Starwing. Ja. Ja, ja, faktiskt. Starwing är väl snäppet sämre just 3D. Om man fokuserar på 3D upp vad säger man? Uppskalningen, vet jag. Men ja, det är långt ifrån vackert alltså. Det finns väl ingen som kan liksom... Jag har svårt att se att någon någonsin har sagt att gud vilken snygg grafik. Det är snarare folk som har sagt att det var ballt för att det var 3D kanske. Jag tror att jag kan ha, när jag spelade det här på min demokassett, kan faktiskt ha tyckt att det var rätt snyggt. Men det är ju också när jag precis hade fått min första PlayStation. Mm. Motsvarande då till PC för mig, alltså som jag spelade aktivt, det var ju kanske Doom och Duke Nukem, som inte är riktigt 3D. I för sig. Så att jag tror att jag då faktiskt kan ha tyckt det. Mm. Det lilla jag hann spela. Någonting som jag tycker är väldigt japanskt det här ännu mer, eller kanske kombinationen också, det är ju musiken alltså. Det är väldigt, väldigt konstigt. Det liksom summerar det konstiga som man älskar i Japan väldigt bra på något vis. Det är helt jävla bananas, men det funkar ibland i alla fall. Ja, det är också lite diskussion här angående just karaktärsdesignen. Gröna grodor i Lincoln-hattar, röda rocketpodd-grisar. Elkebabbo tycker att det går ju hem hos alla. Fast vad säger du? Ja, det är ett jävla surrealistiskt spel bara helt enkelt. Det är kul för att man har inte en aning om vad som väntar runt hörnet. Samtidigt så liksom blir det ju, det känns ju verkligen som en stor jävla pittipanna på något vis, där man har slängt in allting som de kan göra som ser hyfsat, som kan efterlikna någonting med den teknologi som de besitter. Lite så att man har ett bibliotek av färdiga 3D-objekt och så har man Men typ, eller liksom de smäller ihop olika figurer och så bara, ah, det här ser nästan ut som en groda. Den tar vi till en groda. Riktigt så hemskt tycker inte jag det. Jag tycker det finns lite mer planering. Alltså det jag kan tycka är att spelet tangerar den här berömda tjeckiska dockteatern vi ibland återkommer till. Varför du vill du på? Ja, men jag tycker ändå att det finns ändå någon slags liksom personlighet och egenvärde i sättet man har valt att designa sina världar. Alltså, det finns ändå... Inte alla, men i många karaktärer så finns det liksom personligheten på något. Det kommer ju aldrig vara Goombas och Koopas liksom. Mm. Men det skulle ju, alltså, det känns som att det nästan är mer personlighet i många av de här än vad det kan vara i Sonics fiender. Det är väl ingen, det är väl ingen, så kan du på rak hand nämna vad någon Sonic fiende heter förutom Robotnik liksom? Nej, inte ens frysning. Mm. Så jag tror att någonting har man ändå liksom snuddat vid rent grafikmässigt. Ja, Lefyrus tar också upp hudden. Han tycker den tar upp lite för mycket plats. Mm. Vad säger du om det? Ingenting jag tänkte på, men visst. Jag kan förstå hur Lefyrus tänker, så att säga. Jag kan nog inte säga att det någon gång påverkar mig dock. Nej, jag störde mig på det ibland faktiskt. Måste jag erkänna. Ja, ja. Någonting jag gillar då. Mm. Det var ju liksom att... Även fast det inte gick att strafa. Mm. Ja, strafa är att gå i sidled men titta rakt framåt för de som behöver veta det. Så tycker jag det ändå är rätt så enkelt att navigera och ha liksom koll på vart man är. För när jag först upptäckte att den funktionen inte fanns, så tänkte jag liksom, fuck, det här kommer bli en jävla pers. Mm. Men det blev liksom aldrig så. Och jag tror också att göra med att när man hoppar, för man hoppar ju en hel del, han heter ju liksom Jumping Flash. Så då tittar han neråt per automatik, om jag förstått allting rätt. Ja, det är ett jävligt bra designknep faktiskt. Ja. Det tänkte jag på hela tiden, att det är en sån, alltså det här blir på sätt och vis en del av gameplay också, men det har ju med teknik eller grafik att göra. Och just det gör ju för att har du spelat Turok the Dinosaur Hunter till exempel på 1964? Nope. Men det är också ett första personspel. Det är ju egentligen en shooter, men det finns hoppelement i. Du kan säga, har du spelat Duke Nukem? Ja. 3D då, eller ja. Quake. Det finns ju liksom tillfällen då du ska hoppa, och jag hade alltid svårt att hoppa i de spelen för att jag hade svårt att bedöma avståndet till saker ordentligt när jag skulle hoppa, för att jag vill gärna se plattformen, var den börjar och slutar tydligare. Mm, så lite... att du kan styra in mot den. Ja, men det är lite som när man kör bil i verkligheten. Man måste liksom veta var bilen börjar och slutar, så att man vet att man ligger rätt i filen liksom. Yes. Ja, alla som har körkort vet jag pratar om. Och det tycker jag att man har löst ganska så bra här, med att han faktiskt tittar neråt så fort du tar ett hopp. För han skuttar ju enorma mängder liksom. Mm. Det är heller inget Mario-hopp, utan det är mer typ ett flyghopp som är liksom 100 meter upp i luften nästan. Okej, 100 att ta i, men långt upp i luften. Mm. Och det är ju också ett knep för att få dig att klara av att göra plattformshopp, är att du har otroligt lång tid på dig att sikta dina plattformshopp. Mm. Så det här är ju olika liksom lösningar man har tagit till med för att ta sig runt det här att det är svårt att styra hopp i första person. Och jag tycker att det har de löst ändå ganska så bra. Mm. Visst har de det. Och det som är liksom definierar hur bra det här är, att jag till en början faktiskt inte tänkte på att kameran skiftar ner där. Utan det liksom, det var först liksom efter, jag säger, ett par timmar med det här spelet som det liksom slog mig att just det, den gör det där per automatik. Mm. Att det tar liksom inte över heller, förstår du vad jag menar? Det liksom, man känner sig aldrig intvingad i den synvinkeln, utan det känns bara jättenaturligt. Ja, att den släpper den så fort man har landat också, att den liksom direkt tittar upp igen. Ja, men hur skulle man själv göra om man kunde hoppa så högt? Man skulle väl också titta ner, känns det som. Ja, man vill ju veta vart fan man landar. Så det är väl där man lyckas naila då? Man ser man är lite ball. Är du ball alltså? Ja, jag försöker. Ja. Apropå ballt, ska jag hoppa vidare till ljud? Ja. Jag tänker främst på musiken här. Ja. Jag har hört många blandade åsikter om den här musiken. Jag kan ta upp vad lyssnarna säger. Lefidius, det känns oengagerande. Spelets absolut svagaste punkt. Musiken känns som att vara gjord för treåringar blandat med 80-talsdisco när den vill vara mer peace, love and understanding. Jävla vilken diss. Mm. Jag tror, om jag får flika in lite här, jag tror att man mår bra av att rycka ut musiken ur sammanhanget och bara lyssna på en låt. Mm. För det vart lite jobbigt under de längre sittningarna med den här jävla musiken. Men ändå så kunde jag liksom inte sitta där. Och du hör nu, så fort någon nämner musik och Jumping Flash så liksom skrattar jag till. Det är något enormt charmigt kring det här. Ja, jag är med dig. Alltså. Jag tycker att det var en genre överlag ganska bra musik. Alltså det var klatschiga, mysiga, poppiga melodier. Alltså jag tänker framförallt på när man motsvarar till stjärnan, alltså odödligheten. Mm. Den här liksom superpepp-energiska tripplåten som bara kliver igång där. Jag tycker det var skithärlig. Jag blev så glad och bara så, woho, och hoppade runt och liksom tyckte det var asskoj att springa runt i det. Ja, alltså nu är det här en jättedålig jämförelse egentligen, men jag fick ändå liksom lite så här, du vet hur musiken i Sims är när man lyssnar på radion. Det är liksom ingenting fast ändå så är det någonting. Mm. Och det är ungefär samma typ av musik i Little Big Planet i alla fall, det första. Men det är liksom så här, det är ju riktiga artister som har låtar dem, men det är liksom, ja, jag vet inte, det är som ett collage av musik ihoptryckt och liksom nerfilat till en låt. Och det är jättekul att lyssna på, fast inte i mer än 30 minuter per gång kanske. Det blir liksom för mycket av craziness på något vis. Ja, kanske. Elkebab och säger, gillar musiken på en del banor, till exempel sista bossen. Mm, jag har svårt att komma ihåg hur den musiken var. Ja, det var inte någon jättehöjd i sista boss, måste jag säga. Nej. Men jag kommer inte heller ihåg den så här på raka. Nu var det ju också nästan en vecka sedan jag spelade spelet. Ja, just det. Ja, det blir lite som man pluggar till prov, att man har det i huvudet precis när det är dags, men sen så går det ett tag och blir svårare. Elkebab och säger att oftast däremot så är musiken rätt dålig. Det verkar vara... Vi är oense här med Lefyrus och Elkebab. Mm. Jag står ändå fast vid, jag gillar musiken här. Du har nog en poäng i att den ska spenderas i små doser. Det är som choklad liksom. Ja, men jag gillar den. Jag gillar den skarpt. Det finns en anledning till att Marabou-chokladkakor är rutade. Mm-hmm, exakt. Vad tyckte du om ljudeffekterna då, för att prata om den andra delen av ljudbilden? Där är väl snarare spelets svagaste punkt, skulle jag säga. Eller, det är inte bra. Men jag vet inte om det bekommer mig så mycket att det inte är så bra. Alltså, förstår du vad jag menar? Mm. Det är liksom, det är väl den delen av spelet som de fick stryka på, och det gör inte så mycket. Jag tror inte de har strykt på det, men de har inte jobbat så himla hårt på det, känner jag. För så, ljudeffekterna som finns tycker jag gör sitt jobb. Du stör det inte på något och du tycker inte det låter tråkigt. Men det är ju inte såna ljudeffekter som man liksom, man räcker med att höra ljudeffekter så vet du direkt vilket spel det är. Så ta Metal Gear Solid-ljuden, du vet här, kaching, när du tar upp någonting i en meny. Mm. Det ljudet är ju så unikt liksom befäst med den serien, så att du vet på en gång att så här, nu är det liksom, det är som personlighet i det ljudet. Precis som Marius hopp. Ja, eller mynten han tar eller vad som helst. Eller på det. Du saknar det distinkta Jumping Flash-ljuden, om andra ord. Ja, det är det. Alltså, ljudeffekterna finns där, de gör sitt jobb. Jag klagar inte på dem som jag gör på många andra spel, där det är såhär pow, pow, utan de gör det de ska göra, men jag önskar att de gjorde lite, lite mer. Jag vill ha lite mer personligt, för hela spelet är ju baserat så himla starkt kring det här skruvade japanska, liksom. De bizarra karaktärerna man möter, hur du själv ser ut, storyn i spelet, som inte ens har pratat om än. Nej. Storyn kort förklarat är alltså att det finns en snubbe som heter typ Baron Aloha, som är någon slags här, mäklare som då fixar typ semesterorter, och han har helt enkelt snott små axplock av planeter. Typ som du vet, när man gör en green så typ sätter man ner ett rör, vrider ett varv, så drar man upp den och sen har man det där liksom bollhålet. Han har typ sådana ryckt ut liksom delar av planeter, och de är då banorna du spelar på. Det är därför de hänger svitt frävande i luften också. Mm. Storyn är det. Sen så ska du helt enkelt ta dig fram till honom genom hans underhuggare liksom. Precis. Men även den är ju liksom lite skruvad. Musiken är lite skruvad, grafiken är skruvad, kontrollmetoden är lite skruvad. All liksom power-upsen du får är typ raketer och sånt. Allting känns ganska skruvat, och så är det väldigt så här vaniljljudeffekter. Det är det som gör att det bryter lite för mig. Ja, precis. Jag hade gärna sett att liksom, nu vet jag inte hur pass möjligt det var, men att han, den här kaninen eller vad tusan det nu är. Han är en robotkanin. Ja, precis. Gjorde något sånt här. Nu är det ju senare bara, men du vet hur Mario låter när han hoppar långt eller faller från hög höjd, att det liksom är oh shit, den typen av ljud. Mm. Hade varit skitkul att ha med i det här. Ja, fast inte de här ljuden som Mario gör, de slipper jag gärna. Ja. Tänkte på det, karaktärsdesignen av huvudkillen, robotkaninen själv. Som man hemskt sällan ser, menar du? Ja, som man ser när man typ klarar en bana i princip, och mellan banorna. Jag blev alltid förvånad över att han var så ful. Ja, alltså det är, nu syns han ju inte så mycket eftersom han är första person, men jävla vilken tråkig design det är på honom. Ja, det känns också som att vi bryr oss inte om han. Vi kommer ändå inte att se han, så det är lugnt. Sätt ihop någonting bara, det är ingen som kommer att klaga över det. De fattar inte att x antal år senare skulle vi sitta och prata om just det här spelet och dissa. Ja, jag är helt med det där. Jag är inte säker på den här historien och hur mycket vikt man lägger vid retroresan som spelutvecklare. Jag tror inte så mycket. Om det är någon där ute så får ni hemskt gärna höra av er, men jag misstänker att vårat... Men du vet, Jickel, han gör sitt första storspel. Då kommer han att ha oss i åtanke. Ja, jag får hoppas. Ska vi gå vidare och prata lite gameplay kanske? Yes! Ja. Jag fortsätter samma tema här med att ta Lefyrus och El Kebabo först. Ja, det är väl bäst så att vi inte säger vad de säger och sen, ja, precis. Ja, så inte vi snor deras tankar helt enkelt. Exakt. Om gameplay, säger Lefyrus. Spelet jobbar mycket på höjden. Känns ibland nästan som ett hybridflygspel. Mm. Ja, det gör det ju. Det har vi ju gått igenom också. Han säger att det känns som ett väldigt annat tänkt jämfört med de flesta andra plattformsspel. Mm. Jag tror att det är just... Man försökte ju göra så här ska plattformsspel funka i 3D. Ja, de försökte sätta sin... Ja, precis. Öppna en ny dörr lite grann. Ja, så här, för att vi har inte sett det förut, men nu ska det funka. Och då, alltså, det är så här, nu går vi in på interaktionsdesign igen. Det känns som att Ultra och Extra Company Limited som har gjort spelet, de har liksom jobbat väldigt mycket med att okay, vi vill göra ett plattformsspel och vi vill göra det i 3D. Och så har man liksom jobbat då, inte så mycket på egen kreativitet, utan genom smarta beslut baserat på vad man faktiskt kan göra. Istället för att göra som Nintendo, som såhär, okej, nu gör vi revolution och hittar liksom... Nintendo har den kreativiteten och har den patosen att de kan verkligen göra liksom revolution. Och så en visionär. Ja, precis. Och det kanske inte Ultra har. Så istället har de sagt såhär, okej, vi vill göra det här och det här. Det här är vår grund till det, så vi vill göra ett plattformsspel i 3D, punkt. Mm. Sen har man liksom tittat på och säger okej, men 3D för oss är första person. Okej, då kör vi på det. Och sen så har man liksom utifrån det arbetat med att lösa alla de problemen man själv har märkt uppstått. Du har banor till exempel som att Banorna är inte långa banor som vi är vana vid, utan det är istället en yta du springer runt på och du ska samla saker på dem. Vilket inte liksom går exakt så som Mario i 2D har funkat, eller 2D generellt har funkat i plattformsspel. Det har ju ofta varit liksom ta det till slutet. Här är det mycket mer så här halvt som halvt utforskning på den här begränsade miljön. Sen vidare så har man ju också satt det så att alla plattformar är ju ganska så stora. Det är inga precisionshopp du behöver göra någonstans. Nej, det är jag väldigt glad för, vill jag flika in med. För det var mycket som cirkulerade i skallen på mig under spelets första bana egentligen. Så här, okej, det här är alltså ett spel som går lodrätt. Och liksom, shit, det här kommer inte gå bra. För precis som dig så har jag haft enorma problem med att liksom hoppa i tidig 3D-miljö. Jag har väl det fortfarande när det är det första person, skulle jag väl säga. Mirror's Edge kanske ett undantag, men det känns väldigt... Det är ett väldigt unikt spel. Det är väl också nästan det enda som har så mycket plattformstyngd. Där har de ju vidareutvecklat konceptet och gjort det liksom mer parkourbaserat. Ja, precis. Och både du och jag gillar det här spelet, kan jag stryka under på. Men liksom, nu tappar jag tråden lite grann här. Men jag är väldigt glad att det inte krävdes så mycket liksom. Det är inte pixelperfektion, men liksom, det var inte hoppandet i sig som var den stora utmaningen för banan ändå, får jag lov att säga. Det var liksom inte där spelet gick ut på. Även om jag kan tänka mig att de satt där kring planeringsbordet och sa liksom, okej, plattform 3D, vad gör han? Jo, han hoppar. Och okej, han kan hoppa jävligt högt. Fan vad coolt liksom. Och att de inte då började liksom, att man skulle liksom landa precis på en punkt för att liksom lyckas med det hoppa, annars får börja om, det är jag liksom tacksam för. Sen tror jag också att väldigt mycket av det här med att han hoppar så högt som han gör kommer ju också från att man upptäckte att det är inte kul att fejla om och om igen på att du misslyckas med ett hopp som egentligen inte ska vara svårt. Alltså man vill inte liksom bygga utmaningen på att du dör på saker för att du inte fattar hur du ska göra, utan du ska ju, om du dör så ska du dö av andra orsaker liksom. Ja, du vill inte, alltså, tur och dör man jättemycket i, för att man typ ska hoppa på ett gäng plattformar som svävar fritt i luften och du missar plattformen för det var svårt att bedöma att du hoppar liksom vid rätt tillfälle. Du kanske hade nästan en hel meter kvar av plattformen du står på från början liksom, och det slipper du helt här. Och det bygger ju inte alls på något sätt på momentum som det gör i många andra, att du ska liksom springa upp en hastighet för att kunna hoppa. Så man har liksom försökt eliminera allt det som skapar problem i 3D istället för att som Nintendo lösa de problemen så att det funkar i 3D. Det lyckades ju i mina ögon inte riktigt med i Mario 64, det har vi pratat om tidigare. Men man hade ambitioner om det, och senare har man ju också lyckats med det i senare Mario-spel i 3D. Ja, alltså för tiden så var ju Mario 64 jävligt bra. Jo, Mario 64 är ju om mångt och mycket ett liksom mer betydande spel. Tänk att jag sa precis det jag sa precis. Ja, det är märkligt. Visst vilka framsteg jag har gjort som människa. Nej, men det är exakt som du säger. Alltså, jag tror också att de satt där och liksom slog fast vid att det här ska vi göra. Och så började de göra det. Och sen så började det liksom så här, okej, men det här blir ett problem. Hur löser vi det här? Det här blir ett problem. Hur löser vi det? Man tar omvägar runt problemen istället för att lösa problemen. Det är väl det som är deras tänk. Jag tycker att det är ett väldigt smart sätt att jobba istället för att släppa Turok liksom, fast utan vapen. Precis. Samtidigt kan jag tycka att så här, är idén skitbra från början. Hade man kanske kunnat komma på en bättre idé som inte innehöll lika mycket sån här lika krokig väg så att säga. Ja, kunde man ha lagt vägen någon annanstans. Vad gäller du konceptet fånga att plocka upp fyra jetpods heter de, men morötter på vägen? Istället för att ha en till början och slut. Det är egentligen, det är inte svårt. I och med att banorna är så rätt så små kvadratiskt sett. Så det liksom skänker ingen ny utmaning eller någonting sånt. Utan du ska ju liksom hitta de där fyra. Och oftast är det en av dem som är, eller fler, som är på en svårare plats. Där normalt sett utgången skulle ha varit. Så att det är varken bu eller bä. Förstår du vad jag tänker? Alltså, även om du säger att slut hade varit längst upp på den här grejen, vad nu kan vara. Så hade man liksom kämpat för att ta sig upp dit och sen hade man klarat banan. Det som händer nu är att man tar alla andra grejer, sen kämpar du upp dit för att klara banan, tar den sista grejen, sen återvänder du till början. Vilket är egentligen bara ett hopp oftast. Ja, jag tycker ändå att det ligger lite mer i den då. Så jag tycker inte alltid det, så att det är en av dem som ligger liksom vid banans slut egentligen. Men det tillför är att istället för att du får en utstakad bana, här börjar banan, så springer du framåt, så kan det liksom dela sig i små deltan, att du springer och den här gången samlar de här mynten, eller de här gången gör det som du gör i 64. Mm. Så är det istället att du har alltid den här grundbasen, att du är där för att utforska banan så pass att du hittar alla de här fyra, och tar du dem i rätt ordning, alltså EXIT då, de har ju en bokstav allihopa, så får du en liten bonus för det också poängmässigt. Mm, mm, mm. Och det är lite kittlande, för liksom om du hittar E:et först, då får du liksom försöka memorera det och leta på E:et eller X:et då. I med det här så finns det också en osynlig utstakad bana, i och med att de ligger ju egentligen i ordningen som du tänkte att du ska ta dem. Alltså de har inte lagt E:et på fel sida av banan med flit, utan om du hittar X:et först så vet du att okej, men jag borde ha plockat upp ett E på vägen hit. Det finns en smartare väg att gå här. Exakt. Det gillade jag ändå liksom ganska så skarpt med det. Lite som Kong i Donkey Kong Country. Man samlar K-O-N-G. Ja, precis. Ja. Alltså, där är det mer gömda bonusar. Men där vet, ja, när du hittar N-et och inte har O-et så vet du att okej, jag missade något. Precis. Så det är lite, du får samma typ av påminnelsesystem. Liksom. Mm. Vad gillar du bossarna i spelet förresten? De hade inte behövt vara där, känner jag mest. Alltså, för mig tillförde de inte vidare mycket alls. Nej, jag kände att alltså, nästan alla bossar löste man ju enklast genom att hoppa på dem. För man kan ju hoppa på fiender och man kan skjuta fiender. Man har ju skott också då. Det är ju lite tjockt. Ja, jävlar vad snabbt jag insåg att skjuta sög. Det var en första person. Ja, jo, precis. Det var liksom bland de första persons där liksom skjuta inte var det primära. Mm. Eller inte det första. Absolut inte. Mirror's Edge är ett tydligt exempel på det också. Där du faktiskt kan ta pistoler och skjuta med. Men... Nej, precis. Det är hoppa som gäller i Jumping Flash, precis som titeln anger. Mm. Hur många gånger tänkte du på Rolling Stones förresten? Med Jumping Jack Flash? Ja, precis. Inte så mycket när jag spelade spelet, men ganska så mycket när jag letade upp musiken efteråt. Jag kan tänka mig det. Men jag tycker att nästan alla bossar löser man ju enklast genom att helt enkelt bara hoppa dem, och sen så mer man hoppar så man tittar ju inte på dem eftersom blicken går ner när man är i luften. Mm. Så en kombination av att man konstant skjuter på dem och hoppar på dem och slänger ut det man har liksom i Roman Candles och allt vad det är som man sitter på liksom. Mm. Det power-up-systemet var också lite märkligt. Alltså, man kan bära 3 power-ups i taget av de här liksom vapen-power-upsen. Och det är ju, vad är det? Det finns den här bomben som typ skadar allt som syns på skärmen. Mm. Det är Roman Candles som är alltså i princip en laser som skjuter under en lite längre period. Vad var det mer då? Så var det de här eller målsökande skotten. Ja. Och sen så var det Twizzlers eller de hette som var helt meningslösa. Jag förstod aldrig vad de gjorde. Jag skulle inte klassa det som en power-up alltså. Nej, jag förstod heller inte vad de gjorde. Det var liksom så här, okej, här är en Twizzler. Det kan ju vara kul. Precis. Åh, titta, det rör sig. Precis. Jag fattar aldrig. Jag försökte liksom så här, ska det vara någonting som lockar iväg fien eller vad är poängen? Men nej. Så till slut så gav jag fan och plockade upp den bara. Ja. Det blir lite dumt inventory tänkt där. Det du tar får du att automatiskt i ditt inventory. Mm. Jag hade ju velat haft lite mer som Mario Kart-aktigt att den tas inte emot förrän jag slänger någonting i så fall. Precis, jag tycker att du kan alltid spara på den bästa sättet tills du behöver den. Ja, precis. Att du sparar på det du vill ha till bossen. Mm. Typ. Vad tyckte du om bonusbanorna som var utspridda då? Alltså, jag hade lite svårt för dem. Eller, alltså... Jag vet inte om jag tyckte som det mesta i det här spelet. Jag vet liksom inte riktigt vart jag ska stå eller på vilken stol jag ska sitta. Men jag hade problem med dem. Alltså det var rätt svårt. Så att liksom till slut så kanske jag undvek dem till och med. Ja, alltså för mig var det så här... Inledningsvis tycker jag de var löjligt lätt. Alltså bonusbanorna är alltså för er som inte har spelat spelet. Det finns en ring på de flesta banorna. Hoppar man in i ringen så kommer man till en annan liten minivärld som är uppbyggd typ av kuber i formationer. Påminner lite om Ilo Milos bandesign sådär. Mm. Och på vissa kuber finns det ballonger och du ska smacka alla ballonger på bestämd tid. Jag tror att man har väl typ några minuter på sig eller sådär. Och i början är det ju tok enkelt. Du tar allihopa och så får du en liten power-up av det. Och det finns ju ofta power-ups utspridda också på de här som du kan passa på att plocka upp. Men längre in i spelet så blir det ju svårare och svårare. Det var större ytor och fler ballonger och mindre tid, känns som. Mm. Det blev, alltså, mot slutet så gick jag ju in där helt utan ambition av att klara bonusbanan. Snarare typ fylla på med Roman Candle som jag behövde. Eller vad det nu fanns för power-ups. Eller sådana här livsmorötter som fanns. Ja. Nej, men det är ungefär samma här liksom. Jag tyckte de jag hade problem med spelet som det var, eller inte problem, men det liksom det var aldrig det ska ju vara kul med en bonusbana. Mm. Jag tyckte inte de här bonusbanorna tillförde någonting förutom att det var ett ställe där du plockade lite power-ups. Framförallt liv fyllde man på under de där. Och sen så liksom gav man fan i dem lite grann. Det kändes som ett speedrun försök som inte riktigt hade sin plats här. Ja, kanske lite. Alltså du får inte samma vibb som du får när du går in i en Sonic-bonusbana som är så här: oh, nu händer det något liksom. Nej, precis. Eller varför inte du går ner i ett sånt här häftigt pengarör och så ska du så här lösa hur du maximerar mängden pengar i Mario. Det är inte så jävla häftigt längre eftersom man kan alla vid det här laget, men när de syntes första gången liksom. Mm. Om gameplay så tycker också Lefyrius att man tänker ofta att man hoppar kort, men så inser man, ja just det, jag har ju ett dubbelhopp och kan hoppa lite till. Mm. Det hände mig mer än en gång, kan jag säga. Sen har vi också det här super- eller extra-läget som också finns när man har klarat spelet. Jag kommer komma till det lite senare. Och där, i ett av dem så har man till exempel oändligt med dubbelhopp. Så det är inte dubbelhopp utan det är multihopp generellt. Så att man kan ju verkligen, eller oändligt eller kanske inte, det är fem eller sånt där. Men jävla vad högt upp du kan komma. Och skadan man tar på en fiende kan ju också påverkas av hur högt upp man är när man faller ner mot dem. Så det finns bossar som man fixar i ett hopp liksom. Mm. Kommer till det senare. Elkebabbo säger att det är riktigt kul att spela när man väl fått kläm på tajmingen i det. Mm, jag hade nog inte problem med tajmingen överhuvudtaget, skulle jag säga. Men just tajmingen i hoppen, alltså, för det är ju så här, du springer runt på vägarna och de känns liksom okej. Och sen så hoppen är ju liksom så här, och sen flygtur och det är verkligen. Mm. Och så svävar du och svävar och svävar och så landar du och sen så liksom tillbaks in i action igen. Det finns ju en rytm på något vis i det där, så när man fixar man rytmen så tycker jag att det blir roligare. Mm. Även rytmen är att göra dubbelhoppe. Så att man maximerar sin flyghöjd, så att säga. Mm. Så att man trycker vid rätt tillfälle. Jo, precis. Så, det andra varvet då, när man spelar utan dubbelhoppsproblematik, så försvinner det, kan jag säga. Mm, jag kan tänka mig det. Jag har inte spelat ett andra varv. Jag stängde av och hade väl som ambition att kanske ta upp det igen. Mm. Framförallt nu när det varit en vecka till, men det blev aldrig så. Det är synd. Det är roligare, tycker jag. Jag kan tänka mig det. Det borde kanske ha funnits med som ett alternativ från början. Ja, och så hade det väl blivit som det varit med Revenge of Shinobi för mig, att vi pratade om två olika spel. Precis. ska vi se, vad är det mer? Jo, jag tänkte på, det finns ju också mer sorters banor än bara de här hoppa-hoppa-banorna. Det finns ju också, och nu börjar vi komma in på det som känns tungt och jobbigt att prata om. Det finns ju också dungeon-banor. Mm. Och de är ju så jävla mycket sämre. Då är det ju det är ju vattenbanorna. Ja, i princip. Det blir ju vattenbanorna. Den första är väl till och med så att du är under vatten till och från i den. Ja, det är Sonics jävla vattenbanor. Ja, men det är faktiskt det. Här har vi en kanin som kan hoppa högt. Så sätter vi han i en dungeon. Ja, precis. Med trånga tunnlar och du ska, alltså det blir liksom en shooter. Och det blir som Jurassic Park-shooter. Att det håller liksom inte. Det är bara pinsamt nästan. Och det kan omöjligt aldrig ha varit bra. Ja. Och det här hade du ju behövt strafen till exempel. Om man faktiskt skulle göra det på riktigt. Mm. Så det blir ju bara tråk. Och så inte ett särskilt vettigt kamera, eller vad säger jag, kartsystem heller. Så det blir mycket så här leta i dungeon för att hitta det. Det är ju lite kul att de mixar upp det med de här. Det finns såna här rullband, så att du bara, som, du måste ta en viss labyrint så att säga från en viss vinkel, för då ska du, annars så glider pappplattorna iväg åt det fel håll liksom. Du blir stängd. Mm. Du måste gå det här hållet för att komma runt liksom. Men särskilt mycket gav det ju inte. Det blev ju alltid roligare på alla de banorna så fort man kom ut och kunde hoppa igen. Ja, det är hoppandet som är sensen. Det är liksom det är som en virgin, vad säger man? En virgin drink generellt. Ja, precis. Ja, det är ju en tydlig skavank på spelet, måste jag säga. Ja, jag tycker det passar in perfekt. Vattenbanan är Sonic. Ja. Samma sak där liksom. Här har vi en kille som kan springa skitfort och man bygger upp ett spel mot, och sen så skapar man vissa banor där funktionen inte fyller någon som funktion alls, utan det liksom bara det blir skitjobbigt helt plötsligt. Mm. Särskilt eftersom, precis som i Sonic, så är den ordinarie plattformsbiten, i det här fallet då shooterbiten, inte alls lika välgjord. Nej. Så att det blir ju, Det blir som att man liksom premier såhär, nu ska vi lyfta fram de dåliga sidorna på vårt spel. Ja, faktiskt. Här har ni våra brister på en bana. Ja, ta fram er antidisplock. Det kanske var så från början. Nej, jag vet inte. Nej, jag tror inte det. Jag tror att man ville rida på någon slags FPS-våg och säga, men kolla, det finns sånt också. Ja. Det är som att man prickar in i någon slags bullet list någonstans. Ska vi prata lite kontroll istället? Mm. Vi har väl liksom tumma på det här egentligen, känns det som. Ja. Eller, jag tycker det går in under kontroll att kameran skifter ner. Och än en gång vill jag uttrycka hur glad jag är över det. Mm. För att annars hade man känt sig så jävla mycket mer kass. Nu kändes det ändå som att man liksom... Att man... Vad säger man? Han nådde sina mål. Högt satta mål helst också, för att vara rolig. Men alltså... Det kändes som att det inte var någon större grej att utföra det man skulle göra. Mm. Vilket var bra. Sen gillar jag, så han är ju ganska långsam. Vår kära hjälte. Mm. Och det är ganska bra att han är långsam. För så fort man fick den där jävla odödlighetspower-upen och skulle gå runt och leka Mario med stjärna, så gick ju också allting lite snabbare. Och det hände ju flera gånger att jag dog för att jag typ sprang ut för kanten. Så lite sådana liksom problem dyker upp istället då. Så att långsamheten gynnar spelet på något vis i hur långsamt han faktiskt går. Mm. De har ju dolt att det är ett slött spel genom att låta han hoppa jävligt högt och det går fort att ta sig upp snabbt liksom. Precis, det tar ju bort känslan av att det är jävligt segt. Mm. Utan det blir liksom actionbetonat nästan. Nej, inte actionbetonat, men det blir fartfyllt i en slow motion miljö. Ja, på något vis. Uh-huh. Sen både Lefyrius och El Kebabbo och även du och jag har ju påpekat att en strafe-funktion hade underlättat. Ja. Och många, eller båda två, säger också DualShock gärna nästa gång liksom. Jag ska dock tillägga att det finns en grej som man kan göra som jag inte använde alls. Och jag vet inte om det faktiskt är som i flit eller om det bara liksom buggar ur. Men om du är någonstans typ i en dungeon där det är tak och du inte kan hoppa så högt, om du då hoppar och sen i luften trycker höger och vänster samtidigt, så förflyttar du det lite grann i sidled utan att liksom vrida kameran. Hörde du? Mm. Det där gjorde jag också. Och jag tänkte på ett annat spel som hade samma funktion. Från ungefär samma tidsera, men jag kan inte komma på, jag kan inte göra det nu heller, vilket det är. Man liksom bryter sönder spelet för att kunna strafa. Ja, typ. Herregud, vad jobbigt. Men alltså, jag förstår ju att de hade ju inte två analoga stick, och de har inte en enda analog stick liksom när de ska röra spelet. Men de har däremot fyra axelknappar. Ja. Jag kan ju mer, alltså Alien Trilogy funkar ju så. Då strafar ju med RL-knapparna. Ja. Och det funkar ju faktiskt. Jag blir bara såhär, varför kan det inte få funka här? Ja. Det är väl det att de var före standarden på något vis. Ja, det är väl det. Lefyrius säger att det generellt är ändå ganska bra första personskontroll, speciellt om man vill ha mycket hoppande. Mm. Och mycket riktigt då, så det hade kunnat vara bättre med DualShock, men det var ju inte uppfunnet liksom. Jag tror faktiskt inte att jag har upplevt liksom mer kontroll över hopp. Det är på ett väldigt enkelt sätt de löser det, men mer kontroll över ett hopp i ett första personspel alls faktiskt. Nej. Man kan ju fuska på många sätt, som Half-Life gör, att ofta när du ska hoppa så ska du inte hoppa mellan två plattformar, utan du ska hoppa till en stege eller till en och sånt där. Mm. Och då gör man ju så att så här, klistret som får det att fastna i stegen är ganska brett, så du får missa ganska rejält egentligen. Man liksom bara fuskar bort det på det sättet. Och så finns det ju de här liksom, ja, de säger Uncharted, Assassin's Creed liksom, de som är en rushikana lite grann. Mm. Där det liksom är utstakat redan vad du ska göra. Här är det ändå rätt så fri att göra vad du vill. Mm, ja, du är ju fri att göra vad du vill. Du kan ju, alltså tänker på Enslaved främst. I Enslaved så kan du ju inte hoppa om det inte finns du kan hoppa till. Nej. Då vägrar ju han hoppa liksom. Det får du ju inte här alls. Lika är Batman, va? Är det så? Tror det. Nej, jag tänker på Arkham Asylum nu. Ja. Nej, där kan du ju hoppa ut och svinga din flaska, eller flaska, vad säger jag, svinga med dina vingar och inte liksom landa på någonting. Ja. Du tänker på klätterbiten? Jag tänkte stå rakt upp och hoppa i Batman, det går inte. Nej, men det går inte att hoppa i Mario, som i Mario liksom. Men det var en dålig jämförelse av honom här. Ja. Nog om kontroll, tror jag. Ja. Om vi inte har något mer att ta upp. Nej, jag tror inte det. Alltså, strafe, väldigt saknat. Men ändå... Ja, på på något sätt så känner jag att jag vill förlåta dem lite ändå. Just för att de ändå så sparkar de in en ny dörr på något vis. Mm. Och det är okej att de glömde Stray. De gör det rätt bra ändå. Det känns som att de har inte riktigt sparkat in dörren. De har hittat en dörr som de vill gå igenom men som är låst. Och så har de suttit och så här, kan vi öppna dörren på det här sättet eller på det här sättet? Dessutom har man löst det med att man säger, jag vet, vi tar fram en motorsåg och så sågar vi bort dörrkarmen precis där låset sitter, för då finns det ingen lås kvar. Ja, eller så klättrar de in genom fönstret. Ja, någon av de varianterna. De tog sig i alla fall in i rummet, kanske inte med den metoden som hade varit smidigast eller bäst, men de tog sig in i rummet. Precis. Sen kom Miyamoto och samma för alla. Ja, men han... alla kan ju inte vara genier liksom. Nej, precis. Ja, då kommer vi in på utmaning, Anders. Ja. Ja, jag tar som vanligt Olyphius och Kebabbo. Väldigt simpelt spel, säger Olyphius. Det känns som att spelet kom då spel blev enklare för att de inte kunde bli, för att de skulle bli längre. Mm. Svårast var väl kanske att klara bonusbanorna. Ändå är det en ganska knepig svårighetsgradskurva efter värld 5. Mm-hmm. Det tänkte inte jag på speciellt. Inte jag heller, men ska jag säga värld 5. Jag försöker komma på vilken det är, om det är den som är i stadsmiljö på kvällen, tror jag. Ja, kanske. Jag är lite osäker. Ja, det finns 7 världar allt som allt har jag för mig. Kan vara ute och cykla. Det var en vecka sedan. Mm. Men det borde väl vara där någonstans, tror jag. Ja, jag tycker att det gick lite upp och ner egentligen från början. Alltså första banan är introduktion som alltid, och det är inte vidare mycket utmaning där. Sen var det väl kanske lite vart jag befann mig någonstans också medan jag spelade. Men alltså det jag tar med mig mest är liksom sista bossen, hur pass enkelt det ändå var. Mm. Och då får jag liksom, minnet blir ju att det var ett rätt enkelt spel, även om jag misslyckades med mycket. Jag tycker också det var, alltså det var mycket som, alltså det fanns nästan inte så mycket utmaning. Den utmaningen som fanns var, oj, nu trodde jag att jag skulle fixa det hoppet, men gjorde inte det och föll istället ner i avgrunden. Alltså, nu är jag kanske lite väl elak, men lite känns det som en tech-demo på något vis. Som att det är inte riktigt ett spel, utan det är snarare så här har du 3D-universum i lodrätt som du kan utforska. Ja, lite proof of concept-grej mer. Ja, det här kan man faktiskt göra. Kolla vad vi gjorde liksom. Det är inte vidare uppbalanserat eller uppstyrt eller någonting sånt, utan det är mest ett koncept med en jävla massa konstiga japanska idéer. Mm. Faktiskt. Fast rätt kul. Ja, det är rätt kul. Tycker jag också det har varit hela vägen igenom. Mm. El Kebabbo säger om utmaningen. Som sagt så lär man sig ganska snart att hoppa istället för att skjuta framför bossarna. Vissa bossar blev ju inte ens skadade av skott. Just. Nej, jag sköt ju mest hela tiden då. Det är ju så enkelt liksom. För sakens skull liksom. Ja. Spelade bara ett par av de extra banorna som man får efter att ha klarat sista bossen. Men vad jag kunde se fick man bara mindre tid och de där morotsmotorerna hade bytt plats. Det känns inte mycket svårare för det. Det här är ju det då, El Kebabbo. Det finns 2 sorters efterspel. Det finns extra, som är det du har spelat. Och då har man mindre tid och så har man flyttat lite på fiender på banorna och flyttat på själva de här jetpods som de hette. Mm. Det är inte superspännande, måste jag säga. Spelar man i 2:an så är det som är det riktiga spelet, för det är där du får storyn. Men så är det inte 1:an. Det här har jag läst mig till, det vet jag inte egentligen. Men de sa så på ett ställe jag läste om det. Däremot, super. Det som man kan låsa upp om man... Vad är det man ska göra för att få fram det då? Ja, det vet bara du. Ja, men jag har något minne av att det är antingen så att man tar alla exit... Alla jetpods i rätt ordning, eller så att man klarar bossarna utan att dö. Någonting i alla fall. När man klarar det på ett visst sätt så får man då supermode. Supermode är precis som original genomspelningen, fast du kan springa så det går fortare, och du kan göra 5 dubbelt hopp, och när du faller så kan du trycka neråt, så faller du snabbare så ditt stamp blir hårdare. Och ditt stamp blir hårdare ju högre upp du är. Just det. Och superläget är ju ännu lättare. Men det är också där som det är som roligast. Den sandlådan man läcker runt i, där blir det ju ännu tydligare att det är tech-demo snarare än spel. Men jävlar vad man kan ha kul med den tech-demo, och bara springa runt och prova. Och du vet, hoppa från en punkt till andra sidan banan i ett enda hopp utan att mellanlanda, bara för att testa om man kan. Mm. Alltså det jag ångrar mig lite nu att jag inte testade det. Det låter ju skitkul när du beskriver det. Ja, men det är som att få Supersonic liksom. Ja, alltså jag kände ju liksom efter det här dubbelhoppet, fan, det vore roligt om jag kunde hoppa 2 gånger till alltså. Mm. Och det här kan man alltså där, 3 gånger till och med. Ja, och det gör faktiskt spelet mycket, mycket roligare. Jag hoppas att det i uppföljarna finns någon typ av power-up som ger dig den här förmågan under en kort tid eller någonting. Så att du kan testa och maxa liksom. Byt ut det mot den här jävla springer-språng-grejen. Nej, springer-språng-grejen vill jag kvar för det är så fin musik. ja, det var väl det om utmaningen. Som en övrig kommentar så har Helke Babbo en liten fråga. Jag fattar storyn så här då. Baran Aloha har stulit bitar av jorden för att ha som semesterort. Mm. Varför har han då tagit där en bit som det mest bara finns lava och vulkaner på? Det känns väl inte så trevligt. Hans personliga barbecue kanske, jag vet inte. Jag tänker mig att det måste ju finnas alienraser kanske som behöver extremt hög värme. De kanske badar i lava. Mm. Så det är kanske deras motsvarighet till liksom att åka till Mallorca. Det är värme och man badar. Så det är deras liksom badort är vulkanen. Det är min teori i alla fall. Ja. Kanske finnar som vill basta. Ja, precis. Ta ett lavabad när den håller på liksom. Ja, sammanfattningsvis så säger Lefyrius att spelet är en riktig syratripp. Om man inte vill använda substanser så är det här ett bra alternativ. Jag älskar det här spelet. Oj, det var oväntat. Mm. Jag vill ta El Kebab också. Ja. Han säger ett ganska underhållande spel ändå. Kanske lite kort, inte så stor mening att spela om det förutom att hitta alla bonusbanor kanske. Hade man spelat det här när det var nytt så hade jag kanske gillat det mer. Som du nu har deklarerat så är det ju uppenbarligen meningen att spela om det. Jag kanske ska gräva fram en save-fil ändå och köra en runda till då. Alltså jag tycker det. Jag ska också nämna att vill man inte spela igenom spelet så finns det, googla fram så finns det faktiskt koder som låser upp både super- och extra läget. Oj. Så att du som redan har spelat det, får du inte ta på din save. Så när du har fått din PS3 att funka igen, tanka hem spelet, leta upp koden, slå in den och så kör du bara superläget och leker. För att det är skitkul att leka. Ja. Ja. Jag ska testa det här faktiskt. Mm. Jag har en ny PS3 nu. Det är det jag behöver komma åt en gammal save då. Ja, men om du inte gör det så går det att läsa ändå. Det är det jag försöker komma till. Mm. Ja, Anders. Har vi några avslutande ord om spelet som stort? Elkebao nämnde det som en tripp, va? Mm, syratripp. Nej, det var Lefyrius. Lefyrius, ja. Okej. Okay. Det är ju emot mycket. Det är en... Eller så är det så här att det är två team som har gjort det här spelet. Eller två delar av samma team. Där det ena teamet har tagit fram liksom det rudimentära. Det är liksom, okej, okay, här har vi plattformarna. Här har vi, det här ska spelet gå ut på. Så här kommer det funka när han hoppar och så. Och sen har vi det andra lite så här unga, påtända teamet som tog fram alla liksom färger, all musik och alla fiender och så, va? och det blir en väldigt konstig mix där på något vis. Och det syns i det här spelet. Det är en jävla massa konstiga idéer, men ändå också någonstans ett rätt underhållande spel. Ja, ja, det är ganska hyfsat som är det. Ska vi gå till pizzan? Ja, det kan vi göra. Vill du börja? Ja, ska jag börja så? Ja. Okej, det här är en pizza där man har tänkt... Det här är en pizza som är gjord för länge sedan, när det bara fanns Vesuvio och Capricciosa och sådana pizzor i Sverige. Mm. Och då var det någon som tänkte... Jag vill göra en pizza med frukt på, tror jag. Ja, säg inte du. Men kan du bara vara tyst och låta mig ta min pizza istället? Ja, men det är så sjukt, för det är ju typ det här jag har tänkt. Ja, fortsätt. Ja, jag tänkte för att vi ska ha lite frukt på den här pizzan. Och då har man tänkt så här, okej, okay, men då kör vi på det. Vad vill vi ha för frukt på pizzan? Och så har man liksom tänkt ut så här olika frukter som passar med varandra. Och så har man tänkt så här, men vi väntar nu, vi kan faktiskt inte ha mango på pizza, för mango blandat med det här, det kommer inte funka. Okej, men då skippar vi mango. Men fan, mango är så jävla gott. Nej, men det får bli så liksom. Så har man liksom tagit så, testat och provat sig fram till en pizza som är en pizza med frukt på och som inte liksom bryter mot några regler för att det ska kunna fortfarande gå att äta pizzan. Det är liksom inte en pizza med stor jävla ananas du måste skala själv i mitten, eller vet jag, clementiner som du också måste skala. Man har liksom gjort det i ordning så att det då ska liksom kännas som en pizza som går att äta och som smakar gott och som vars största drift är att så här, vi gjorde pizzan med frukt på. Och det funkar ju att äta den, men det är ju inte den godaste pizzan att äta. Det är ju spännande för att, menar, gillar man inte frukt på pizza så är det ju kul att se att det är några som har lyckats fixa frukt på pizza till slut. Så att det inte smakar prutt, utan det smakar ganska gott. Jag gillar ju personligen frukt på pizza, men jag vet att en annan i det här samtalet inte gör det. Nej. den tragiska slutklämmen dock, det är att av allt det här experimenterandet så har man liksom mer eller mindre gjort ett ganska stabilt och kul kök. Så det roligaste med det här stället där du köper pizza på, det är att istället säga efteråt och så här, du, skulle jag kunna få en fruktsallad istället för pizzasallad och äta liksom bredvid pizzan. Och den blir helt fantastisk och jättehärlig. Så det känns som att fan, pizza eller pizzafruktsallad är kanske rätt väg att gå istället. Ja. Ja, jag är inne på den här frukten jag också, vet du. Och ungefär det var där jag hakade upp mig på. Fan, jag skulle ha tagit det först. Ja, men vi kör ändå. Som dig så är det ju, om vi fokuserar på bagaren då, så är det ju en rätt så oerfaren och liksom, han vet inte riktigt hur han ska göra för att profilera sig. Och hans, vad säger man, signumpizza kommer så småningom att bli en bananpizza. Där han vilt kastar på någonting som ingen annan har vågat gjort förut, det vill säga den här bananen då. Och så funderar han lite vad som också kan slängas på där. Och han slänger på lite kycklingar, han slänger kanske på lite curry givetvis, för det går ju hand i hand och så. Och det blir liksom kyckling, curry, banan, det har någonting med varandra att göra. Men nu är det här väldigt mycket hjälp mig. Men tillsammans på en pizza så har de inte egentligen så mycket att göra där. Det är en jävligt kul idé och smaken är väldigt distinkt och unik. Men det här tänket har gjorts så mycket bättre därefter. Han är först med att liksom tänka utanför ramarna, men han valde fel ingredienser att gå utanför ramarna. Han är ihågkommen som en liksom, vad säger man? Pionjär, exakt, tack för det. Men han visste väl inte hur man gjorde en riktigt bra pizza egentligen. Det var en rätt kul idé, men kanske inte mycket mer än så. Ja, det är Samson. Då var det dags för musikpaus igen och vi kommer knyta an lite till Retry och vårt lilla Malmö-kollo där. Mm. Som bekant så spelar ju både Shadowrun och Powerplay under den här Retry-träffen. Och det var, som vi sa, väldigt bra konserter. Ett fenomen som uppstod när vi stod och lyssnade på Retry och de spelade en låt vi ska lyssna på nu med en liten annan tolkning, det var att jag och Tobias, a.k.a. Bella Jall, vi nynnade på Brentalfloss text till måntemat från DuckTales. Det har gått så långt att det liksom satt sig lika mycket som melodin i sig. Så lite som när jag hör intro till Mega Man 2 och tänker Mega, Mega, Mega Man. Ja, typ. Åt det hållet. Så liksom i refrängen då på Brentalfloss version så är det liksom handklapp. Så här, crazy duck in space. Och vi kunde inte riktigt få till det. Eller vi kunde inte riktigt släppa det under konserten. Och Brentalfloss version är ju faktiskt både charmig och rätt svängig och bra. Plockas från hans enda CD som han har släppt, What If This CD Had Lyrics. Lite komiskt där. Han är ju en del av Screw Attack sen en tid tillbaka. Och som sagt, DuckTales with Lyrics med Brentalfloss. This is Mission Control. We are go for liftoff in T-minus 20 seconds and counting. Wait a minute, Houston. There seems to be a duck on board. A what? I repeat, a duck in a top hat. Roger that. Ducks! Yes, ducks in outer space from the Disney afternoon till... Wait, Uncle Scrooge, you need a suit of air. How are you alive? How are you alive? You need heat. You need heat. Also air. Also air. That's gotta be one expense. Treasure, you've got to see. Oh, crazy duck in space. Yeah, you're really greedy and you're old. You got a creepy Scottish accent too. And you're bathing gold, bathing gold. That's how to be good for you. This ought to be the ending credits theme. It's a soaring sound. Wah, wah, wah, wah, flying high like a dream. Africa, to Asia, to cold Antarctica. I always thought that that's too far away in wintertime, but you took it way too far to go, way too far to go. Great Uncle Scrooge, won't you take me along? You're a nincompoop, but it's such a great song. Shuttle captain's a raving waterfowl. Oh my god, he is a crazy duck in space. Do your nephews miss you? Please go back. Keep on finding gold and jewels to stay off the quack. Off the quack. It's a pun and it's about ducks. Oh, Scrooge McDuck, you're on the Scrooge McDuck. You're on the Scrooge McDuck. You're on the Och den här finns ju lyckligtvis på Spotify och det innebär ju att den dyker upp i vår ständigt växande lista. Så det är bara att klicka in via save.se och beskåda all den fina musik som jag spelar i programmet. Vi kan ju förtydliga på en gång också, för det är några som fortfarande frågar. På sajten så finns det ju så här att man ser alla podcasts. Under podcasten finns det små ikoner för iTunes, RSS och så vidare och så vidare. Under Retroresan finns det en Spotify-ikon. Det är den enda som är grön. Den leder direkt till den här listan. Så gå grönt för att komma till Spotify helt enkelt. Exakt. Då kör vi lite sagostund, Samson. Och nu när vi äntligen kommer tillbaka till sagostunden så känner jag att det är lite på sin plats med en liten summering och sammanfattning av vad som har hänt senast. För det var ju ett tag sedan vi pratade sagostund i Retroresan. Ja, det var väl kanske, var det till och med förra året? det var nog förra året, ja, exakt. Ja. Förutom att jag har nämnt att så här, sagostunden står still. Men... för att summera upp lite jättesnabbt så Chrono dog ju i ett slag mot Lavos, vilket var en rätt så major upset om man säger så. Och efter det här bakslaget alltså anslöt sig något oväntat Magus till vårat party. Och med hans hjälp lyckades vi sedan böja tid, rum och framförallt Kronos öde då. Därifrån med lite hjälp av guren av tid, Gaspar. En Chrono Trigger, någon typ av litet ägg vad jag förstod. Och en klon då som vi skapade. Så lyckades vi rädda Chrono från hans öde. Och vi reste tillbaka till sekunden innan Chrono fjördes av Lavos. Och bytte ut Chrono mot den riktiga klonen. Och det är lite där vi tar vid idag. Just när du började beskriva det så fick jag Ricky ståuppkomiker som är transistit. Ja, Ricky Gervais eller vad. Nej, Ricky Gervais är Office-killen. Men du vet ju vad jag menar. Han är skitbra, jag kommer inte på vad han heter just nu. Men han, du sa, med hjälp av och så vidare, så tänkte jag a cunning use of flags. Ja, förlåt, sidospår har vi gått om. Så jag ska försöka undvika dem i fortsättningen. Men jag bara kom och tänka på det, var tvungen att få det ur mig. Men det är kul att du säger sidospår, för det är lite där vårt party står nu. Vi kan möta Lavos vid det här läget. Det är liksom det spelet indikerar på att det är dags. Men det finns en hel del sidospår och sidouppdrag heter det väl egentligen som vi ska ta oss an. Och den ni kommer få höra framförallt från den här veckans sagostund, det är historien om den försjunkna öknen. Och i och med det sidouppdraget så upptäcker vi också lite mer av en av våra karaktärers historia och bakgrund. Men först så beger vi oss tillbaka till medeltiden, för vi har ju lite ouppklarade affärer med Magus tidigare kompaner. Gaspar berättar nämligen för oss att en ond herre gömmer sig i medeltiden. Och vi beger oss tillbaka till 600 år BC, before någonting. Och givetvis har vi Magus med i partiet. Och det här fortet som Ossi gömmer sig i är inte vidare svårt att hitta. Något öster om vart Magus slott brukade finnas så hittar vi då Magus fort. Och Ossi, herren själv, möter oss direkt. Skrålar glatt att han gärna mottar inkräktare som han kan förgöra. Tills den punkt han ser att det är just vi och framförallt Magus som har anlänt. Och han blir lite en kombination av förskräckelse och ilska. Så kallar han Magus för en svikare och en förrädare som inte upprätthåller hans löften. Medan Magus kallt svarar att lilla Ossi och hans gäng endast var pjäser i ett större spel. Och att han inte för 5 öre kunde bry sig mindre om honom eller mystikerna, den delen, eller The Mystics, vad man säger. Ossi försvinner sedan in i nästa rum och vi följer efter. Och då kallar Ossi fram Fly igen. Fly plus, rättare sagt. Och det är fortfarande väldigt oklart om det här är en kille eller en tjej. Det som blir väldigt tydligt här nu då, det är att den här sidequesten hade vi kunnat gjort mycket, mycket tidigare. För jag upplever oss som väldigt överlevlade. Det blir en väldigt enkel fight och faktiskt mycket enklare än förra gången vi mötte den här snubben. Vi fokuserar på fysiska attacker och ganska snart så flyr Fly. Och vi fortsätter in i nästa rum. Och där står Ossi och vevar på en maskin. Och det här är lite hans signum. Han har massa fällor i sina slott eller fort eller vad det nu kan tänkas vara. Den här gången fallerar det dock. I en humoristisk scen så ser vi hur fienderna som Ossi ska veva upp återfaller ner. Och Ossi blir förskräckt och måste än en gång lägga benen på ryggen och springa in i nästa rum. Vi följer givetvis efter och denna gång kallar Ossi fram Super Slash. Och sitt namn till trots så är han ju inte vidare super. Och det grundas ju i att vi är höglevlade just nu. Och rätt snart så flyr även han. Och vi kan ta oss vidare in i nästa rum. Än en gång så står Ossi här och sköter maskineriet. Och den här gången så fungerar det faktiskt. Och det är en kniv som skyddar en kista som vi vill komma åt. Uppenbarligen så innehåller den någonting gott och intressant för oss. Och vi blir tyvärr träffade av den här kniven, vilket gör att alla i vårt party åker ner på en i HP. Men vi kommer åt innehållet med en full ether som är väldigt välkommet. Och passa på att heala upp oss så snart som möjligt. Och när vi har tagit oss förbi den här hinderbanan så flyr Ossi än en gång. Det är liksom hans grej att göra. Fly tills han kommer till en åtvändsgränd egentligen. Men innan vi följer efter honom här så hittar vi ett dolt rum i det här rummet. Fullt av grejer till Magus. Bland annat då, eller en gloom cape, en gloom helm och en doom sickle. Och det här är vad jag förstått i alla fall. Magus ultimata utrustning, vilket gör han väldigt, väldigt kraftfull. Och jag är extremt glad att jag tog med han i mitt party istället för att förgöra han där på bergstoppen. Och efter allt det här utforskandet så når vi till slut ett rum där vi ställs mot alla de här tre samtidigt. Och det här blir med en gång en lite tuffare fight. För de har både dual techs, där det är två som samarbetar för att ta fram en attack. Och dessutom en triple tech. Som jag precis har börjat använda faktiskt i vissa strider. Den här triple techen, den är faktiskt rätt farlig. Och lyckligtvis är ju Magus väldigt kraftfull nu och det är mycket tack vare han som vi tar oss igenom det här. Och strategin blir ju väldigt enkel då, att om en av de här är borta så kan de inte göra den här trippeltecken längre. Och givetvis så fokuserar jag på, nu minns jag inte om det var Fly eller Slash, men jag ser till att ta bort en först och sen den andra, då har han varken trippel eller dual. Och det är bara Ossi kvar och han gör egentligen ingen motstånd alls. Så det går bra. Och döm av min förvåning när Ossi än en gång flyr in i nästa rum. Och när vi möter Ossi i det här sista rummet då, så påminner det väldigt mycket om den här fighten vi hade mot honom i Magus slott. Där han fryser sig till is och vi inte kan attackera någonting av han så att säga. För att det ger ingen skada, vi får en elak counterattack mot oss. Men precis som i förra fighten också så finns det switchar bakom honom. Men vi når bara en och när vi slår på den switchen så faller vi ner i en fallucka istället för då, som senast när det var Ossi som föll i en fallucka. Den här falluckan för oss något oväntat till rummet innan. Jag vet inte riktigt hur arkitekterna tänkte det här slottet, men okej, vi springer upp igen och äntrar än en gång en fight med Ossi som givetvis skrattar. Men denna gång hinner inte fighten mer än börja förrän en katt kommer in och trycker på en switch. Den switch som vi inte kunnat nå tidigare. Och det här får Ossi att falla mot sitt öde. i och med att en fallucka öppnas under handen. Och vad den här katten gör här, jag vet inte riktigt. Det är en katt som då och då medverkar i det här spelet. Jag vet, redan på i spelets inledning när vi var på den här festivalen så var det en flicka som sökte efter en katt. Jag undrar om det har någonting med varandra att göra. Jag uppskattar gärna om någon lyssnare eller någon annan kan fylla in vad den här har för roll, så att säga. Och så är därmed besegrad och vi är klar med denna sidequest som var lekande enkel då, just för anledningen att vi är så överlevlad. Men det är lite kul ändå att se hur det förändrar, hur det påverkar världen. Va? För om man går tillbaka till det här torget där det tidigare var Master Mystic som hyllade Magus. Så när Magus väl hade anslutit oss, när vi hade besegrat honom, då var det istället en staty av Ossi. Och nu då när vi har besegrat Ossi, då finns det inte längre en staty. Och alla de här impsen, eller mystikerna så att säga, då, de går omkring och har det jävligt nice. För att nu är det världsfred helt plötsligt. Så det är kul ändå att se vad det vi gör påverkar resten av världen. Som sagt, den här sidequesten är avklarad. Och vi går in på en annan, lite mer, vad ska man säga, utförlig. Det här var väldigt direkt och vi åkte bara till ett fort och besegrade alla bossar egentligen. Nu så blir det lite mer tidsresande och mindfuck. Vi träffar återigen Gaspar vid tidens ände och han berättar om en kvinna som desperat försöker få en skog att blomstra igen. Detta är också i medeltiden, berättar han. Så vi beger oss dit via vår epok. Och den här sidequesten verkar höra ihop med den här kvinnan som vi träffade i Seal Kingdom innan det här kungadömet förstördes. Hon frågade oss om råd och om hon skulle låta en blomma fortsätta växa och frodas. Trots att det egentligen var förbjudet då, enligt den här prinsessan. Och som bekant så sa vi ja. Och som sagt, på något sätt så hör det här ihop med den här kvinnan som vi nu träffar i medeltiden. Kvinnan heter Fiona och vi träffar henne och hennes man Marco i hennes hus. Och de berättar att monster i öknen hindrar den här platsen från att blomstra och frodas. Och de ger oss snabbt ett tips att de här monstren, de gillar inte vatten. De är sandbaserade då, och vatten härdnar så att säga sanden. Därmed är Frog given i vårt party för det uppdrag i och med att han har vattenbaserad magi. Och därtill också Magus och Marley, de båda besitter isattacker som är inom samma kategori som vatten. Va? Vi tar oss ner i den sjunkna öknen och det är väldigt svårt att gå här och det kryllar verkligen med fiender som, ja, de är rätt tåliga. Men som sagt, de är svaga mot vattenbaserade attacker, det lär vi oss ganska fort. För det är nästan till en nödvändighet för att vi ska klara av det här. Och när fienderna har fallit så upptäcker vi också en massvis med kistor med massvis av godsaker. Och därefter fortsätter vi söderut i den här grottan. Och den här delen av grottan eller underjorden eller vad man ska säga, så det är något stort under oss som skakar marken och liksom jordbävningsaktigt. Och varenda gång det här händer så förlorar vi en liten del hälsa. Som sagt så är vi rätt så hög level nu så det är ingen större fara. Men ja, även här hittar vi en hel god saker. Men lagom till att vi ska lota innehållet på den sista kistan så blir vi attackerade av ett stort skelettmonster som har väckts och tagits upp till ytan eller till marken då, tack vare de här jordbävningarna. Monstret kallas för Retintite. Tror jag det blir. Och vi får möta honom i en renodlad bossfight. Och den här visar sig faktiskt vara ganska utmanande. Bossen består av tre delar. En övre del, en nedre del och en kärna. Och de här alla olika delarna utför egna unika attacker. Då. Kärnan har dessutom en förmåga att ge hälsa till de övriga delarna. Och det här blir därmed där vi fokuserar på först att ta ut den här kärnan som lyckligtvis inte har så mycket HP. Men vi märker ganska snart att våra attacker knappt gör någon skada alls. Men det här tipset vi fick från Fiona och Marco, det ekar i våra huvuden. Och när vi väl börjar använda våra vattenbaserade attacker märker vi att monstret som består av sand inte gillar det alls. Vattnet får nämligen sanden att hårdna, därav blir det enklare att attackera monstret. Han har det här Retintite, den har jättehöga defensiva stats. Men så fort vi använder en vattenbaserad magisk attack så sänks de här statsen avsevärt. Tills vi då attackerar och det börjar höjas igen. Så vi får liksom dela upp arbetet på tre egentligen. Där en attackerar, där en använder en vattenbaserad attack, varav den tredje då försöker heala upp den här gruppen på tre så gott det går, i och med att alla tre delar av det här monstret har elaka attacker som tar väsentligt med skada från våra partmedlemmar. Och med den här taktiken så går den här striden bra, även om det kräver en hel del tid och framförallt magic points då. Så vi tar sakteliga ut vardera del av monstret som till slut faller framför våra fötter. Och när striden är över så plockar vi upp innehållet i den sista kistan och vi ber oss sedan tillbaka till Fionas hus. Men innan vi går in här dock så har jag på råd av bekanta kan vi säga, då skiftar jag alltså ut Magus mot Robo, eftersom jag har fått höra att Robo är viktig för just den här delen av det här sidequesten. Fiona tackar oss varmt för vår insats och gläds åt tanken att skogen nu kommer att kunna gro igen, även om det kommer ta en väldigt lång tid i och med att det är öken där nu. Hon frågar sig samtidigt hur hon ska kunna hinna odla och sköta allting igen. Robo kliver då fram och anmäler sig frivillig att hjälpa till. Och därmed försvinner Robo ur vårt party för en kort tid. Och ja, en väldigt lång tid kan vi också se. Det beror på vilken vinkel man ser på saken. Vi nämner lämningen Robo bakom oss för att utföra sitt arbete. Så fort vi kommer ut på världskartan så ser vi hur Robo håller på och sår och arbetar vid den här öknen. Vi hoppar ombord på Epoch och vi reser 400 år framåt i tiden till årtusen. Och när vi anländer så ser vi hur en stor magnifik skog frodas helt enkelt. Och när vi går in i skogen kommer vi snart till en plats som kallas för Fionas tempel, där tre nunnor möter oss. De här nunnorna, de har en hel del intressanta, rätt dyra föremål att sälja oss, men just i denna stund har jag faktiskt väldigt dåligt med pengar, så jag bestämmer mig för att komma tillbaka hit vid ett annat tillfälle och lämna dem därvid för nu. Längst upp i det här templet ser vi hur en gammal, rostig robot sitter uppställd på ett podium. Och ju närmare vi kommer, desto mer ser vi också att det här är vår vän Robo, som under 400 år har slitit och hjälpt Fiona att få skogen att växa. Nu har han uppenbarligen gått i pension och verkar från början ha passerat sitt bäst före datum. Men när vi närmar oss ytterligare så ser vi en knapp, och när vi rör över den så reaktiverar vi roboten som sakta vaknar till liv igen och scrollar ut hur glad han är för att få träffa sina vänner igen. Och det är just sådana här grejer som är så balt och så mindfuck med det här spelet. För det var ju bara för några sekunder sedan som Robo försvann i vårt party. Vi reste framåt i tiden och träffade en jättegammal Robo då, som under 400 år har liksom slitit och arbetat. Och ja, det är en kittlande tanke kan man väl säga, minst sagt. Vi samlas alla så småningom i en glänta i den här nya skogen för att fira vår seger och vår bedrift med skogen. Då. Man kan även se här hur Luca byter olja och servar upp Robo igen så han ska vara i brukbart skick. Ganska snart så glider vi in på en diskussion om Lavos och alla de händelser som vi upplevt hittills. Robo funderar för sig själv och nämner att han ändå kanske inte tror att det var Lavos som möjliggjorde dessa tidsresor som vi håller på med. Han säger att det kanske var tänkt och planerat redan från början att vi, alla så olika och från olika tidsepoker och med olika bakgrund, skulle få se allt det vi har sett och uppleva allt vi har fått upplevt. Medan alla sjunker in i den här tanken ytterligare frågar Marley Luca om det inte finns en punkt i hennes tid som hon skulle vilja återvända till för att ändra på någonting eller för att ändra på ödet helt enkelt. Få något ogjort gjort. Luca verkar väldigt obekväm med den här frågan och hon väljer att låta tystnaden tala. Och kvällen den blir till natt och samtliga medlemmar i partiet bestämmer sig för att ta en tupplur. Luca vaknar sedan till mitt i natten och hon vandrar iväg från gläntan och till en tidsportal som redan står öppen. Den här tidsportalen den för henne sedan till hennes rum och till en tid då hon fortfarande var ett litet barn. Och i hennes rum så finner hon en dagbok där några rader är nedkladdade om hur hon tycker att hennes pappa lägger alldeles för mycket tid på sina uppfinningar. Att han än en gång har glömt bort en aktivitet med henne och hon avslutar faktiskt allt med att berätta att hon verkligen hatar och dömer ut vetenskapen. Luca fortsätter sedan att utforska det här huset allt mer. Den vuxna Luca som vi känner då, så att säga. Hon går ner för trapporna och in i köket. Och på köksbordet så finner hon en lapp som förtäljer att lösenordet till en viss maskin är detsamma som Lucas mamma. Lara. Alltså. Vid fortsatt utforskning så får Luca också snart se den här maskinen i fråga. Tillsammans med hennes mor och henne själv vid väldigt ung ålder. Då. Lucas mamma är upptagen med att städa rummet som den här maskinen står i. Och hon stör sig ganska snart på att Taban, Lucas pappa, hans maskin är så dammig och lortig. Den unga Luca, hon påpekar att hennes pappa uppmanat henne att aldrig röra vid hans uppfinningar. Men Lara ignorerar detta och börjar putsa och börjar damma. Och plötsligt så fastnar hon i den här maskinen som kort därefter aktiveras. Och sakta via ett rullband börjar Lara föras mot en säker och plågsam död. Hon skriker förtvivlat åt den unga Luca att stoppa maskinen, men hon vet inte hur hon ska få stoppa den. Den äldre Luca som jag kontrollerar då, har ju dock lösenordet färskt i minnet. Och genom att springa fram till en terminal som står skymd för både unga Luca och hennes mamma så kan hon stoppa processen genom att slå in lösenordet Lara. Då. Och det innebär ju alltså vänster axelknapp, A, höger axelknapp och A igen. Maskinen avaktiveras och Lucas mamma kan andas ut, varpå hon tackar den unga Luca för hennes assistans kort därefter. Skärmen tonar här ut och vi kommer åter in i Lucas rum. Och där finns det nu ytterligare anteckningar i den här dagboken. Den här gången så är den yngre versionen av Luca mer positivt inställd till vetenskap och uppfinningar. Och hon ser ljust på framtiden. Luca som vi kontrollerar, den äldre versionen, hon går sedan in genom tidsportalen igen. Och kommer åter till skogen och den tid vi övriga befinner oss i. Och hon möts direkt av Robo som uppenbarligen inte behöver sova. Då. Han är en maskin trots allt. Han berättar att han tydligt kan se att Luca har ett gott hjärta. Att han alltid tänker på andra och sätter andra före henne själv. Han tar fram en kristall kort därefter som han ger till henne. Och den här kristallen är något som har skapats under de här 400 åren som Robo var ifrån oss. Kristallen kallas för Green Dream och väldigt användbar kan jag tänka mig. Den ger bäraren möjlighet att återupplivas en gång under strid. Och det här misstänker jag är något som kommer vara väldigt användbart framöver. Och där är den här sidequesten slut. Skärmen tonar ut och vi är åter på världskartan. Och därmed då också veckans sagostund slut för den här gången. Om jag har förstått allting rätt, Samson, så när den här historien i Chrono Trigger tar vid, så att säga, då är hen, Lucas mamma, förlamad från midjan och ner, vad jag förstod. Ja, på det stora hela. Jag tror en del av Lucas uppfinningsrikedom kom ju någon slags behov av att få återställa sin mor. Precis. Det blir ju väldigt känslosamt där att det är liksom... Och hon liksom lever på något vis för att hjälpa hennes mamma. Nästan. Hon har liksom nästan gett upp sitt eget liv. Och som man säger, hon tar ju inte så mycket plats. Och hon har ju inte gjort det generellt heller. Alltså det finns inget kärleksintresse hos Luca, vad man kan se i alla fall. Och det finns liksom egentligen inte så mycket annat som har handlat om just Luca, förutom att hon har skapat liksom, eller varit med och skapat tekniken som inledde hela det här äventyret. Precis. Så att jag tycker att det är här någonstans man får mycket mer kött på benen vad gäller karaktärerna i spelet. Och det märker du ju redan nu, att det liksom, nu är det lite så att alla har sin lilla gripe de vill fixa. Du vet, något som händer. Precis. Och det var så skönt just för Luca också, för hon har ju, dels så tar hon inte plats i storyn så mycket fram till den här punkten. Och sen så, för mig också, för jag är liksom valt bort Luca. Där var det Crone och Marley och någon till nästan jämnt. Så det är skönt att de kan få lite rampljus och lite tid. Och det är jätteintressant att få den här historien som är rätt så tragisk men ändå slutar gott då, tack vare att han lyckas stoppa den här maskinen. Och vad jag har förstått när jag läst på om det här i efterhand så har man bara den här chansen på sig om man inte då har sparat alldeles innan och kan göra om det. Om man misslyckas och slår in den lösenordet så förblir hon förlamad, vad jag har förstått. Och Luca får fortsätta dras med det här hemska minnet. Om du får titta på dig själv, om du hade möjligheten att backa tiden till någon tidpunkt som har påverkat ditt liv. Ja. Är det någon speciell grej som du bara, det där skulle jag vilja ändra på? Oj. Jag tror jag mår bra av att säga nej på den frågan faktiskt. Det är för... ja, nej. Visst, det är jättemycket grejer man skulle vilja sudda ut och göra om. Men alltså, man lär sig av sina misstag samtidigt. Och mina misstag, eller mina... obedrifter så att säga. Jag är inte lätt till att någon annan har tagit vidare mycket skada, hoppas jag i alla fall. Ja, det är alltid det. Jag tänkte om man inte skulle gå in på så här superdjupa saker som mamma är förlamad, men jag minns att jag under långa delar av min barndom ångrade ett tillfälle när jag var i USA 1989 på Disney World. Mm. Och man kunde, det var där vi var och kollade, vi var i någon sån här lokal där det var en show och det var två killar som var hela och halva och de gjorde små banan, eller vad säger jag, banan. De gjorde ballongdjur åt barnen. Mm. Och då drog de upp så här folk från publiken och så fick man säga vad man ville ha. Och de tog tag i mig, men jag kunde ju inte engelska. Mm. Så jag vågade inte. Mm. Så jag satt liksom och höll fast mig själv. Och de gjorde liksom ett litet skådespel att de drar och drar men inte får loss mig. Så till slut så bara okej, men han vill inte. Så tog de någon annan unge. Mm. Och det där är en sån grej som grämde mig liksom. Det här var 89 tror jag. Långt in på 90-talet så var jag såhär, varför i helvete gick jag inte upp? Jag kunde ju säga typ sword eller sån här basic ord liksom. Mm. Men nej, det är en grej jag skulle leta till. Om man så att säga, inte går in på djupet på så här tyngre saker, så det är en sån grej som har grämt mig länge. Varför i helvete gjorde jag inte det? Du varit ett offer för rampfebern helt enkelt. Ja, jag har försökt bättra mig sedan dess. Ja, det kan man väl säga. Nej, men alltså, det finns ju säkert någonting sånt där jag också skulle ha ändrat på. Någonting som slår mig nu också när vi pratar om det här med alla karaktärer och så, det är att vi vet fortfarande extremt lite om vår huvudkaraktär. Jag undrar om det är tanken lite. Att det här ska vara en mall som man kan fylla i mycket av sig själv i Krona då, givetvis. Ja, han är väl lite sådär, jag vet inte om det går att säga som personer, men det är lite tabula rasa över honom. Mm. Man får liksom fylla honom med bäst man vill, tror jag. Ja. Och sen är det ju den här ständigt pågående debatten om det är samma Krono som vi räddade från hans öde så att säga. Eller om det är klonen vi nu fightas med så att säga. Han tog inte mycket plats i den här sagostunden, men han lär väl återkomma. Han har ju tillsammans med övriga partmedlemmar lärt sig ett balla triple text som jag tänkte prata lite mer om i nästa veckas sagostund. Men apropå nästa vecka, Samson. Det är väl dags att prata om nästa veckas spel då. Ja du Anders, till nästa vecka så ska vi ta oss an en uppenbar lyssnarönskemål. För det här är ett spel som vi helt hade missat. Ja, och som det har pushats för en hel del av den här lyssnaren. Ja, och det är alltså ett glas vatten vi pratar om. Ja. Eller Anton Albin som han heter i verkligheten. Precis. Spelet i alla fall som önskats, det heter Pugsy. Det är ett plattformspusselspel från 1993 och det släpptes till Mega Drive och till Mega CD faktiskt. Mm-hmm. Även på Amiga ser jag här. Oj. Ja, vad kan man säga? Det är utvecklat av ett företag som heter Traveller's Tales. Och de är vi... Känner jag igen, håller jag på att säga. Ja, Traveller's Tales idag är väl mest kända för Lego-spelen. Alltså Lego Indiana Jones. Ah, de är jävligt bra spel alltså. Mm. Det, tittar man på deras här spelhistorik så finns det ju... Det är väldigt blandat. På den här tiden, när vi pratar om Pugsy-perioden. Mm. Så är det ju, de gjorde ju Mickey Mania, Sonys Mussy Pig-spel. Det som känns lite som en så här föraning till det som är Epic Mickey då. Ja, ja. Det är också det här med gamla sorters liksom Disney som avspelar dem ändå upp till då moderna Disney. Ja. Sen har de jobbat jättemycket med så här att de har fått göra uppföljare och det är mycket, mycket licensspel. Alltså de fick ju hitta Nemo-spelet och de har gjort Narnia-spelet och så vidare och så vidare. Ja, lite dassigare titlar. Ja, Transformers-spelet som kom här 2007. Okej, det var inte War for Cybertron heller. Det är som nej, ett reko. Länge bak. Ja. Men det finns en del liksom riktiga såna här guldkorn. Det är några som man liksom kan prata om. Det är att de gjorde ju Sonic R. Ah, det är sånt här... som det råder lite delade meningar om. Ja, det är lite blandat sådär. Men det är ju det här Sonic-spelet som är lite mer som ett racing-spel. Mm. Om det inte är jag som blandar ihop det med någonting annat. Ja, men visst var det där. Var det inte rätt Dreamcast också? Eller? Dreamcast kanske... eller Saturn. Ja, Saturn kanske det var, ja. Ja, vi kan ju tjuvkika. Det är Saturn, säger Wikipedia. Ja, då tror vi på Wikipedia i det här fallet. Ja, mest kända för mig är de ju dels förstås med Lego-spelen som jag gillar väldigt mycket. Mm. Sen så gjorde de ju också PS2-uppföljaren på Crash Bandicoot, alltså Wrath of Cortex. Okej, jag vet inte om jag spelar där. Jag tappade intresse där lite efter del 3 i Crash-serien. De var ju ganska lika bland de flesta. Ja, Ja, det var ju kul, men det har varit liksom jävligt enformigt jävligt fort. Ja, men det är så typiskt mitt emellanspel liksom. Och tittar man på vad det har fått för betyg så är det så här mellan 4 av 10 till 8 av 10. Mm. Så det är väldigt blandat vad folk gillar det. Jag tyckte det var helt okej. Definitivt inte det bästa Crash-spelet, men Crash i sig har ju inte heller varit någonting som jag har lyft fram som något mästerligt från början liksom. Jag gillade första spelet väldigt mycket. Det hade en gång i tiden en plats på min topp 100, men det har blivit utknuffat nu. Ja, jag hoppas ett glas vatten eller Anton blir nöjd nu då. Han har, som bekant, det har ju varit ett tag han tjatat om det här spelet. På diverse forumtrådar, diverse mejl och framförallt får man väl lov att säga ändå privat under Malmökollo. Mm-hmm. Så var det väldigt mycket. Och vi har faktiskt ett till S i rockärmen. Och så säger jag inte mer än så. Men det kommer serva Anton fint. Apropå Pugsy kan man också säga att det finns lite så här kul bakgrundshistoria kring karaktären Pugsy. Aha. Ursprungligen så kommer karaktären från ett gammalt Amiga-demo som heter Pugs in Space. Och det är liksom gjort av en riktigt så här klassisk demoscensgrupp som heter Dionysus. Okay. Som då utvecklade så småningom ett spel av det här till Commodores Amiga. Och sen då så kom då Psygnosis in, som är utgivaren av spelet. Numera är de Sony Liverpool, va, tror jag. Ja, ingen aning, men det är möjligt. Ja, men Wipeout och Lemmings-gänget. Ja, just det. En jävla röra. Alltså, de släppte Lemmings, det utvecklades av skotska demo-design som sen blev Rockstar North. Ja. Ja, det är en liten värld här i Europa, men hur som i alla fall. Så Psygnosis köpte rättigheterna till Pugsy och lät Traveller's Tales utveckla själva spelet. Det skulle komma en uppföljare, men den släpptes aldrig. Det var väl en Super Nintendo-version, tror jag. Den sägs nästan vara komplett och finns säkert att få tag på någon så här hacker-om som har släppts. Men vi kommer koncentrera oss på Mega Drive-spelet, Pugsy. Yes! Men då börjar det bli dags att säga hej då för den här veckan, va, Samson? Inte riktigt än. Vi har en sista grej som vi vill lyfta fram här också. Ah, just det. Mm. Kommer på det nu när du säger det. Det är som så att en av våra lyssnare, Radio Dead, eller Joakim som han heter i verkligheten, han skickade oss en liten present. Väldigt, väldigt bra initiativ, måste jag säga. Ja, det här är ett väldigt bra sätt att komma på god fot med det. Vill man ha sitt favoritspel spelat så presenter, det är en bra idé alltså. Precis, vi är väldigt lättköpta. Oh ja. Han säger som så. Hej grabbar, det är så här att jag har skickat en liten present till er. Eller ja, okej, det blir Samsons adress eftersom det är den som står på sajten. För att visa min uppskattning för ert arbete med Retroresan. Vi måste skriva dit min adress så fort som möjligt, hör jag. Ja, han lägger också till att vi får hitta på ett system hur vi ska kunna dela på den här presenten. Okay. Det vi har fått i alla fall, det är en engelsk översättning av Mega Man mangan, alltså Mega Man, vad heter det? Megamix. Åh, jävlar. Som är ett försök att återberätta Mega Man berättelsen, alltså original Mega Man, ingen X. Men gör det ur ett liksom, lite vuxnare perspektiv. För det, ja, i förordet då, i boken så står också författaren själv säger att när de släppte Mega Man X så blev liksom Mega Man original den här lite barnsligare varianten. Ja. Och det blev lite mycket mer liksom, ja, Saturday Night Cartoon över det. Precis. Eller Saturday Morning Cartoon heter det. Mm. Och då tyckte då att han ville ge liksom Mega Man en ordentlig liksom presentation av att säga nej, Mega Man är på riktigt. Mm. Och jag har hunnit bläddra i den. Jag har väl kanske läst de första 10-15 sidorna. Men det verkar väldigt, väldigt bra hittills. Och jag är väldigt, väldigt tacksam över den här presenten. Ja. Så fort jag är klar med den så ska jag posta den till dig, Anders, så du också får spela den. Vad schysst, vad schysst. Nu har jag jättetaggad helt plötsligt. Det här är jätteintressant. Joakim då hälsar också att han strax flyttar ner till Malmö. Oj då. Ja, han säger han mig så ska han utbrista kramkalas. Och ja, det ska du definitivt göra. Ja, det tycker jag. Ja. Jag ska besöka Malmö. Det är ännu en anledning att besöka Malmö, kan man väl säga. Ja, till påsk kanske. Till påsk kanske. Sen så kommer också då Joakim med ett speltips. Aha. Han tycker att det vore guld värt med ett survival horror-spel eller en special något i den stilen. Typ lira Resident Evil och kanske lite senare delar i serien. Okej. Just Resident Evil har vi ju båda spelat, de delar som betyder någonting så att säga. Jag har inte spelat vidare mycket av trean, det är väl det som det glapper för mig. Ja, Code Veronica har jag inte rört alls faktiskt. Nej, precis. Om man ser till de som har en siffra. Jag har spelat Resident Evil 4 både till GameCube, till PlayStation 2 och sen till Wii också. Men lite survival horror låter ju inte helt fel. Låter inte alls fel. Vi ska ha det i baktankarna när vi kikar på vårt schema framöver. Stort tack till Joakim, a.k.a. Radio Dead. Mycket kväll till dig. Supertack, ja verkligen. Tack så jättemycket. Men nu du Anders, nu får vi faktiskt ge oss när vi har på alldeles för länge som vanligt. Ja. Vi säger helt enkelt som så att vill man prenumerera på oss gör man det via iTunes eller RSS. Länkar finns på sajten. Vill man kommunicera med oss däremot, då skriver man till oss på våra respektive forumtrådar via vår e-post kramkalas@retroresan.se. Eller så kan man twittra till oss, vi heter Retroresan. Och självklart så kan man också gå in på vår egen sajt och skriva i vårt kommentarsfält. Det finns ju ett på varje inlägg. Återigen vill vi påminna då om den här undersökningen som ligger upp just nu angående just community-delen. Hur ska den funka i framtiden? Vi vill ha er feedback på vad ni tycker också. Så inte bara jag och Anders som bestämmer med hela handen. Mm. Som vi ändå kommer göra, men vi kommer ta in vad ni tycker i alla fall i vår diskussion. Precis. Och där får vi nog säga adjö om ni inte har glömt det. Facebook finns vi också på. facebook.com/retroresan. Och Twitter. Det sa jag. Sa du Twitter? Det sa jag Twitter, det lovar jag. Ja, vad bra, vad bra. Men där, Anders, säger vi faktiskt hej då för den här gången. Jag heter Samson. Och jag heter Anders. Målet är ingenting. Resan är allt. Och där tackar vi för oss. Jag heter Samson. Och jag heter Anders. Målet är ingenting. Retroresa. Nej! Fan! Jag kan inte säga det igen. Jag fattar inte var en retroresan allt kommer ifrån. Det är ingenting jag liksom tänkt att vad bra att säga. Utan det är liksom... Ja, fuck it. Ta om hela skiten. Eller så säger du bara resan är allt. Nej, men det blir inte naturligt för mig då.